ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ธวัชชาเรื่องเป็นอยู่อย่างผู้มีบุญตอนที่2โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่25ธันวาคม2536ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ชีวิตของเรายังไม่ตายเกิดมาก็วันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันรุ่งเช้าขึ้นมาเราก็ได้พบธรรมะเบิกบานแจ่มใสไม่ต้องขุ่นมัวก็เป็นโชคของมนุษย์ทุกคนนะตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่หม่นมองถึงแม้ว่าตื่นเช้าขึ้นมาแล้วพบกับอุปสรรคพบกับสิ่งที่มันไม่น่ารื่นรมย์สิ่งที่ทำให้เราจะต้องเป็นปัญหาเป็นสิ่งที่ต้องขบคิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าผู้ที่ใจได้ประพฤติอบรมปฏิบัติดีแล้วคนเราไม่ต้องกลัวหรอกกับอุปสรรคอุปสรรคคือคุณค่าอุปสรรคคือสิ่งที่จะทำให้คนเนี่ยเจริญอุปสรรคสิ่งที่มันราบรื่นนี่นะสิ่งที่มันราบรื่นเนี่ยทำให้คนมักง่ายทำให้คนประมาททำให้คนขี้เกียจทำให้คนเสื่อมคุณภาพนะสิ่งที่ราบรื่นนี่แหละเพราะแม้แต่ชาวอโศกเราเนี่ยทุกวันนี้ที่อาตมาใช้สำนวนว่าพวกเราอยู่แล้วก็มันขี้เกียจลงไปหรือว่ามันไม่ขนขวายมันไม่ขมีขมันไม่กระตือรือร้นไม่กระปี้กระเปร่าก็เพราะว่ามันราบรื่นขึ้นข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเศษเห็ดมีเก็บอะไรเนี่ยที่อาตมาพูดเป็นสำนวนไปเนี่ยเพราะอะไรอะไรมันก็มีคนช่วยคนเหลืออะไรมันก็มีคล่องแคล่วอะไรมันก็มีเป็นไปหมดตัวเราไม่ต้องทำอะไรก็ได้แล้วกิเลสกระซิบกิเลสที่มันฝังอยู่ในตัวเรามันก็อย่าไปขนขวายเลยความกระตือรือร้นไม่มีแต่ความขนขวายความอุตสาหะมันจะไม่เกิดเพราะถึงยังไงก็คิดว่าก็รอดแล้วนี่อยู่ได้นี่เราก็กินน้อยใช้น้อยแล้วเราก็ไม่ต้องอยากจะมากกว่านี้อยากจะมีกว่านี้อยากจะอะไรกว่านี้เราก็ไม่ต้องอยากอะไรซึ่งเป็นความคิดที่ผิดที่อาตมาเคยย้ำไม่ฟังหรอกพระพุทธเจ้าทำไมเคยให้สันโดษในกุศลขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงทศวรรษจันร่ำรวยแล้วนี่นะท่านร่ำรวยมหาศาลเลยนะร่ำรวยบุญร่ำรวยกุศลร่ำรวยทุกอย่างแหละร่ำรวยทุกอย่างแต่จะว่าไปแล้วถือว่าเป็นผู้ที่บริบูรณ์มีครบครันทุกอย่างแต่ท่านก็ไม่สันโดษท่านยังเป็นผู้อุตสาหะขนขวายเป็นผู้ที่ภาคเพียรเป็นผู้มีอิทธิบาทนะเป็นผู้ขยันเป็นผู้มีความยินดีในการงานในอะไรอะไรที่ควรจะเป็นควรจะมีควรจะกระทำนะเป็นคนภาคเพียรมีวิริยะมีจิตตะมีวิมังสาพัฒนาสูงขึ้นเทวดาเคยบอกว่าพระเจ้าท่านเวลานอนท่านก็สอนเทวดานะนั่นเป็นความเจริญของท่านท่านสอนตัวท่านเองท่านภาคเพียรศึกษาฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาสอนเทวดานะคือการพัฒนาในเชิงลึกไปอีกลึกไปเท่าไหร่จนกระทั่งภาษาเทวดานะคือไปอ่านดูเถอะในพระไตรปิฎกที่ท่านเวลาท่านบอกว่าท่านกลางคืนเวลากลางคืนสว่างทั่วเชตวันทั่วอะไรเงี้ยในพระไตรปิฎกจะมีอยู่เยอะแล้วก็พบเทวดานั่นเทวดานี่มาอะไรนั่นนะมันเป็นปุคคลาธิฐานที่พูดกันว่าเป็นเทวดานะแท้จริงก็คือนามธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งสูงส่งขึ้นไปอีกแล้วก็จะมีบทบาทเรื่องราวหรือมีปัญหามีความรู้ที่ได้โตได้ตอบกันในพระไตรปิฎกที่กล่าวไว้นั่นนะคือการศึกษาคือการเพิ่มพหุสูตรเพิ่มสัมโพสมาสัมโพธิญาณเป็นแต่เรื่องลึกขึ้นมีความหมายเป็นนามธรรมเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นทั้งนั้นเลยสอนเทวดาที่ว่าน ถ้าเราเอามาใช้ได้ก็เป็นประโยชน์และสอนเทวดาเอามาใช้ไม่ได้จะได้เรื่องอะไรนี่อาตมาเอาที่พระพุทธเจ้าสอนเทวดามาสอนพวกเราต้องเยอะคำสอนในระดับสอนเทวดานั่นแหละอย่างเราไม่พักเราไม่เพียรนี่เป็นต้นถ้าสอนเทวดาไม่ได้สอนคนธรรมดาคนธรรมดาฟังไม่รู้เรื่องหรอกเพราะมันลึกซึ้งคนที่ข้ามอกข้าสงสารได้แล้วหรือว่าคนที่ไปนิพพานได้แล้วเนี่ยผู้ที่ถึงนิพพานก็คือคนที่ไม่พักไม่เพียรมันก็มือภาษาย้อนแยงอยู่อย่างนั้นนะแล้วไม่พักคืออะไรไม่พักก็คือเพียรขยันอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่เพียรก็คือต้องรู้จักพักก็อาตมาก็เอามาขยายความอธิบายฟังพวกเราก็คงจะมีปฏิภาณมีปัญญาพอที่จะเข้าใจได้ว่ามันหมายถึงอะไรขนาดไหนแล้วเราจะปรับตนอยู่ในขนาดไหนนะคนเราถ้าพบว่าจิตใจเบิกบานอยู่ตลอดเวลาแม้จะเจออุปสรรคเจอเรื่องราวอะไรก็ไม่ขุ่นมัวขุ่นหมองนะไม่โกรธไม่เคืองไม่อับเฉาภาวะความไม่ชอบหรือไม่ยินดีเนี่ยตัวฉันทะก็ตามนะตัวฉันทะตัวไม่ยินดีไม่มีจะมีความยินดีมีความชอบใจมีความเบิกบานใจมีอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีตลอดเวลาจะเจออุปสรรคจะเจอศัตรูจะเจอสิ่งชั่วร้ายเจอความยากลำบากเจออย่างไรอย่างไรอย่างไรก็ไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวไม่เกิดความอึดอัดขัดเคืองอะไรเพราะในโลกในโลกนี้มันจะเจออะไรมันก็เจอได้ทั้งนั้นน่ะคนที่มีอุปสรรคถ้าเป็นอุปสรรคที่ยิ่งยากมันก็เหมาะสมกับฐานะเหมาะสมกับฐานะอุปสรรคยิ่งยากก็เท่ากับยิ่งเราจะต้องทำอย่างไรจะผ่านอุปสรรคนี้ได้มันก็เท่ากับคู่ต่อสู้ที่จะมาพิสูจน์แชมป์ยิ่งใหญ่คู่ต่อสู้ก็ยิ่งมัวต้องวิเศษยิ่งหนักยิ่งยากยิ่งลำบากนะมันเป็นเรื่องสัจจะที่อาตมาขยายให้ฟังเนี่ยเพราะงั้นไม่ต้องไปตกไปกลัวหรอกเราไม่ได้ไปลนลานหาทีเดียวนะหาศัตรูหรือหาคู่ต่อสู้หรือหาอุปสรรคอะไรมาใส่ตนเองแต่เราก็ดำเนินชีวิตไปโดยพยายามขยันหมั่นเพียรนะพยายามสร้างสรรค์อะไรไปข้อสำคัญระวังแต่สิ่งที่จะมากเกินพระพุทธเจ้าเตือนเอาไว้สิ่งใดเป็นไปเพื่อความมากๆสิ่งนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ทางของเราตถาคตตัวนี้ที่อาตมาเตือนไว้อยู่ว่าระวังมันจะมากเกินแต่คนเรานี่กิเลสเนี่ยมันไอ้มากเกินอาตมาไม่เคยกลัวอาตมากลัวน้อยเกินแล้วมันก็มักง่ายแล้วมันก็ขี้เกียจแล้วมันก็เลี่ยงและประมาทไม่ขนขวายตัวนี้แหละทำให้ความไม่เจริญเกิดขึ้นมันถ้ามีความขนขวายนะมีความกระตือรือร้นมีความยินดีในกรรมกิริยาของเราเราบัดนี้เราเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่ไม่ทำอะไรเลยจ้ะก็เลวแล้วแล้วทำอะไรล่ะทำสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลพิจารณาซ้อนถ้าเผื่อว่าเราทำเราไม่ได้อยู่เฉยๆหรอกแล้วเราก็ไม่ได้เมื่อยแล้วก็ไม่สมควรจะพักไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้เป็นอะไรมันก็อยู่ในภาวะปกติที่ควรจะมีบทบาทการงานอะไรล่ะหรือทำอะไรแล้วเราทำนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลสักต่ออ๋อที่ทำนี่ถ้าเรามีภูมิมาทำเราจะรู้เองว่าสิ่งที่เราทำนี่มันเป็นกุศลหรืออกุศลเราจะมีภูมิธรรมมีตัวพิจารณาวินิจฉัยมีวิจารณญาณสูงไปตามลำดับจริงๆดีกว่านี้มีอีกไหมอาตมาก็อธิบายไปไม่รู้กี่มุมดีมีตั้ง 6-7 ขั้นจำได้บอจื้อได้อยู่บอจื้อนี่ภาษาอีสานแปลว่าจำจื้อได้อยู่บอจำได้อยู่หรือยังจำได้อยู่ไหมดีกว่าดีขึ้นดีแท้ดีมากดีที่สุดดีแตกมันเกินดี คือมันไม่มัชฌิมามันมีจริงๆเลยนะอาตมาก็ว่าพวกเราก็คงพอเข้าใจแล้วคงพอเคยประสบด้วยไอ้ดีแตกเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกอาตมาว่าไม่ต้องห่วงหรอกมันไม่เป็นง่ายๆหรอกคนเราจะดีจนเกินหมายขยันเกินจนร่างกายสุดโทรมขยันเกินจนเป็นผลกระทบแล้วก็ไปที่ได้ลากจูงดึงผู้อื่นเขาลำบากลำบนคนอื่นเขาจะอึดอัดขัดเคืองมันไม่เป็นได้ง่ายๆหรอกนะดีจนกระทั่งมันสูญเสียเนี่ยดีมันคือมันมัชฌิมาอีกส่วนหนึ่งมันตรงไปนะนะมันไม่ง่ายนักหรอกแต่ไอ้ประเภทที่ไม่ดีขึ้นนี่ไม่พิจารณาตัวดีกว่าเพราะถ้าเราพิจารณาตัวดีกว่าไปเรื่อยๆวันนี้ขณะนี้เรากำลังทำอะไรดีกว่านี้ยังมีอีกคำสอนพระพุทธเจ้าที่สอนเอาไว้อัตบังก็มาขยายตรงนี้สิ่งที่ดีกายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกอะไรตอนนี้เราทำสิ่งที่เราชอบเราติดเรายึดทั้งที่มันเฟ้อแล้วมันไม่ถูกคนไปจำแยะไปซ้ำซากอยู่แล้วควรจะทำอื่นๆได้อีกควรจะไปช่วยอันอื่นได้แต่ไม่อันนี้ฉันถนัดอันนี้ฉันชอบอันนี้ฉันสะดวกฉันสบายสบายคำนี้ไม่ใช่สปายะนะมันเอาแต่ใจตัวบำเรอใจตัวบำเรอกิเลสตัวเองนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นเราต้องพิจารณาอย่างแท้จริงแล้วถ้าผู้ใดที่ละเอียดละออนะประณีตก็ต้องพิจารณามีวิมังสามีตัวพิจารณาตัวนี้ซ้อนแล้วเราก็พัฒนาดีกว่าดีขึ้นดีกว่าก็คือต้องพิจารณาตัวที่เป็นกรรมกิริยาเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งบุคคลเป็นทั้งกรรมกิริยานะเป็นทั้งด้านนามธรรมเลยนามธรรมที่จะเจริญขึ้นกว่านั้นพิจารณาดีกว่าเมื่อรู้อันไหนว่าดีกว่าเราก็ตัดสินจับอันนั้นทำให้ดีขึ้นดีกว่าในเรารู้โดยญาณปัญญาแล้วว่าดีกว่าแล้วทำให้ดีขึ้นนะดีขึ้นเนี่ยความหมายภาษาไทยก็คงจะเข้าใจอาตมาว่าอาตมาชำนาญภาษาไทยนะดีกว่านี่ต่างก็ดีขึ้นพอให้ดีขึ้นแล้วก็ให้ดีมากดีขึ้นเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆขออภัยดีแท้ก่อนดีขึ้นแล้วดีแท้คือดีขึ้นเนี่ยให้มันแท้ให้มันจริงเพราะดีนี่แค่รู้เป็นตรรกะแค่รู้เป็นความหมายจนกระทั่งดีกันมีเนื้อหามีบทบาทมีสภาพมีตัวจริงของจริงดีคือเราก็ดีแท้ดีแท้หรือดีเป็นสัจจะหรือดีเป็นจริงๆดีจริงๆดีมันมีทั้งเนื้อในเนื้อนอกดีทั้งของจริงให้มันเกิดขึ้นให้มันสมบูรณ์ดีแท้มีเนื้อดีแท้ดีแท้ให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจากดีกว่าที่รู้ดีขึ้นคือเป็นให้ได้เป็นให้ได้จนกระทั่งเกิดลงตัวเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาแล้วให้มันมากๆเหมือนกับไม่ใช่เหมือนก็คือทำจากดีกว่าดีขึ้นดีแท้นี่ให้มันเยอะๆอะไรละมันยังไม่รู้ว่าดีกว่าก็ให้มันรู้แล้วก็ทำให้มันเป็นจริงให้มันดีเพิ่มขึ้นจนกระทั่งมันลงตัวมันสมบูรณ์มันจบมันครบดีแท้แล้วก็สั่งสมอย่างนี้แหละให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนดีสุดที่ดีที่สุดมีดีสมบูรณ์ทุกอย่างดีที่สุดนะดีกว่าดีขึ้นดีแท้ดีมากดีที่สุดดีแตกดีระเบิดนะเราพิจารณาเราเป็นคนที่สิ่งที่ดีกว่านี้ยังมีอีกคำตรัสของพุทธเจ้าท่านนี้อาตมาว่าเป็นเรื่องประณีตเป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องสูงของผู้ที่มีภูมิสูงจะพึงสำนึกสังวรจะต้องพยายามปรับปรุงตนแต่ละวันเนี่ยเราเองเราก็พัฒนาวันเวลากำลังล่วงไปเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าพวกคุณสำนึกดีๆแล้วก็ระลึกได้อย่างนี้จริงๆนะสะดุ้งนะถ้าเรารู้สึกว่าตัวขณะนี้เรากำลังแอบเสพเรากำลังไม่พัฒนาเรากำลังไม่เจริญมันก็สะดุ้งนะพระพุทธเจ้าจะอยู่กับเราเสมอคำสอนพระเจ้าอยู่กับเราเสมอแล้วเราก็เข้าใจในยะคำสอนพระเจ้าที่ละเอียดลึกซึ้งอยู่เสมอจะเห็นได้ว่าพระเจ้านี่ท่านพัฒนาพาคนรู้สึกสำนึกมีสังวรมีสำนึกที่ดีแล้วก็ เตือนตนพัฒนาตนอยู่อย่างดีแล้วก็มันก็จะมีอะไรอะไรที่มีปฏิภาณกว้างขวางรู้รอบรู้ในสิ่งที่รอบตัวอยู่กายะองค์ประชุมรู้จักเวทนารู้จักจิตรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะถ้าบอกว่าธรรมะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นต้นมันจะรู้ไปเรื่อยๆมันก็จะพัฒนามันจะเจริญมันจะทำให้ไม่หยุดอยู่หรือไม่ยืนอยู่ไม่อยู่ที่เก่าไม่เป็นถีติไม่อยู่ที่เดิมแต่จะเจริญเป็นวุฒิดังที่ท่านเคยเตือนที่อาตมาก็หยิบสูตรต่างๆที่อาตมาหยิบมาเตือนเราตั้งแต่ต้นๆอะไรพวกนี้ก็ยังมาใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่แม้แต่ถีติสูตรที่ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าทำไมสรรเสริญคนหยุดอยู่ท่านสรรเสริญคนเจริญยิ่งเจริญยิ่งอยู่ป่วยการกล่าวประยากับความเสื่อมนะถีติสูตรที่นี่ไม่ได้เขียนติดไว้ที่สันติเขียนติดไว้ตั้งนานนะตั้งแต่เริ่มแรกอาตมาก็มาเตือนเอาไว้แม้แต่เนี่ยบัดนี้เวลากำลังล่วงไปกายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกเรากำลังทำอะไรอยู่กายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกนะอันนี้ท่านเตือนไม่ได้เตือนคนธรรมดาเลยแม้แต่คนที่มีจิตที่ดีแล้วก็ต้องรู้จักกายวาจากายกรรมวจีกรรมคนที่มีจิตที่ดีแล้วเราไปหลงอย่างฤาษีเราจิตเราว่างแล้วจิตเราเจริญแล้วกายกรรมวจีกรรมไม่ต้องทำอะไรไม่ได้ถ้าฤาษีแล้วก็ไม่คิดถึงแล้วกายวาจาเขาบอกว่าจิตเขาสงบแล้วก็สงบก็นั่งเฉยให้ได้กายเป็นยังไงก็เป็นก้อนหินวจีเป็นไงเป็นไอ้ใบนี่ผู้วิจารไม่มีอะไรวจีกรรมก็ไม่มีกายเป็นไงก้อนหินเป็นพรหมลูกฟักลูกฟักนอนนิ่งกลูใครจะไปกลิ้งไปยังก็ไปใครจะไปต้มยำอะไรก็ไปต้มกลายเป็นพรหมลูกฟักไม่ได้นะพระพุทธศาสนาพุทธเราไม่เป็นอย่างนั้นกายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้อาตมาเคยตั้งข้อสังเกตได้ฟังว่าคำตรัสของพระเจ้าอันนี้เนี่ยถ้าไม่ได้บอกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกถ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นนะท่านตรัสแค่ว่ากายกรรมวจีกรรมนะไม่มีคำว่ามโนนะกายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกเพราะกายกรรมวจีกรรมนี่จริงๆเป็นสมมุติถ้าจะเอาปรมัตถ์มันต้องเอาจิตเจตสิกเอาข้างในปรมัตถ์ไอ้นี่มันสมมุตินะถ้าเตือนมาสมมุติดีตีกันนี่ยังมีอีกเวลากำลังล่วงไปแล้วมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงพฤติกรรมข้างนอกนี่กายวาจาเนี่ยการงานเนี่ยกายกรรมวจีกรรมที่ดีกันนี่ยังมีอีกถ้าไม่ได้หมายถึงมโนนะท่านเตือนเราเนี่ยนัยยะพวกนี้ลึกซึ้งละเอียดนะอาตมาตั้งข้อสังเกตได้ฟังว่าคำตรัสของพุทธเจ้าบางทีคนก็ขาดอย่างตอนแรกกายกรรมวจีกรรมดีกว่านี้มีอีกอาตมาเอานี่มาใช้คุณจำลองเนี่ยอาตมายังจำได้เลยคุณจำลองฟังก็โอ้โหซาบซึ้งประโยคนี้นะแต่ก็เข้าใจว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ไปตอนแรกๆไปพูดก็เอาอันนี้ขึ้นไปอ้างไปบอกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก่อนดีกว่านี้ยังมีอีกอาตมาก็ว่าเอาสิเอาเกินมาแล้วเกินพระพุทธเจ้าไปอันนึงแล้วมโนตอนหลังอาตมาก็เลยไปพูดให้ฟังเขาโอ้ในคุณจำลองคุณจำลองก็เลยไม่ได้พูดทั้งมโนด้วยทีนี้พูดแต่กายกับวาจาไม่ใช่เรื่องตื้นแล้วมันหมายถึงขนาดไหนวิเคราะห์ให้ฟังแล้วกายวาจามันหมายถึงสมมุติกายวาจานี่สมมุติไม่ใช่ปรมัตถ์มันดันนอกแต่นั่นแหละกายวาจาที่ดีกว่านี้ยังมีอีกที่เราจะต้องพึงทำให้ดีขึ้นไปเสมอแม้แต่สอนเทวดาที่ว่านั่นหมายถึงจิตวิญญาณแน่นอนไม่สันโดษในกุศลเนี่ยรวมครบไม่สันโดษในกุศลก็คือไม่พอในความคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นคุณงามความดีทางกายวาจาหรือคุณงามความดีทางจิตวิญญาณคุณงามความดีทางสวรรค์ที่สูงขึ้นไปเทวดาที่สูงที่สุดเทวดาในระดับไหนล่ะในระดับเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละเทวดาที่สูงที่สุดเป็นจิตวิญญาณที่สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆไม่สันโดษในกุศลแล้วก็ท่านก็สอนเทวดาอยู่เรื่อยๆเนี่ยความหมายต่างๆนานาพวกนี้นะวันที่อาตมาต้องพูดต้องเขี่ยวเข็นต้องเตือนอะไรเนี่ยไอ้ตัวกิเลสอัตตามานะฉลาดนะอัตตามานะนี่คือความฉลาดคือภูมิธรรมพร้อมกันกับซาตานตัวสำคัญ ซาตานที่แทรกอยู่ในตัวภูมิธรรมเนี่ยมันซ้อนแทรกมันจะหลอกตัวหลอกนั่นแหละซาตานตัวหลอกนั่นแหละแทรกอยู่ในภูมิธรรมมันสูงเท่าไหร่มันก็หลอกซ้อนจะกลายเป็นคนที่ทำให้ตัวเองเสื่อมตีกินมีกินมีเดินมีอยู่มีไปมีมาแล้วพึ่งคนอื่นก็ได้หรือไม่ต้องพึ่งอะไรแล้วคนเราอยู่ที่นี่แล้วย่อแยะอยู่ยิ่งได้ฐานะแล้วนะเป็นสมณะได้ฐานะแล้วยิ่งเลี่ยงง่ายยิ่งยังไงเขาก็ต้องพวกเราก็ต้องเชื่อว่าเรายกให้เพราะฉะนั้นวันๆคืนๆก็มีกินไม่ต้องกระตือรือร้นกายกรรมวจีกรรมอะไรดีกว่านี้ยังมีอีกไม่ต้องคิดพวกลูกพระพุทธเจ้าขบถพวกนอกสกุลเดี๋ยวจะได้พูดทบทวนอีกที่อยู่สกุลลาภวรรณะธรรมะที่เมื่อวานนี้ได้เรียนไปเดี๋ยวจะได้ทบทวนเข้าไปอีกลึกซึ้งเข้าไปอีกนะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะอยู่ในสกุลของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องละเอียดละออเป็นคนที่ไม่เป็นคนเลวจริงๆเป็นคนที่มีประโยชน์คุณค่าเป็นคนที่เจริญไม่มีหยุดตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องเจริญไม่มีหยุดบอกแล้วว่าขณะพระพุทธเจ้านี่สุดยอดมนุษย์ที่เจริญที่สุดแล้วท่านก็ไม่เคยหยุดแม้ที่สุดจนก่อนจะตายท่านก็ยังขมิขมันอุตสาหะวิริยะภาคเพียรตายชนิดปรินิพพานด้วยนะคือตายชนิดนี้ไม่ต้องไปสั่งสมกุศลอีกแล้วก็ท่านเองท่านยกเลิกแล้วถ้าปรินิพพานก็ยกเลิกกุศลอกุศลทั้งสิ้นยกเลิกวิบากยกเลิกไปเลยพอปรินิพพานแล้วก็หมดสิ่งสืบต่อเรียกว่าดับศูนย์หรือพินาศเรียกว่าพินาศดับศูนย์ไม่มีอะไรต่อเนื่องอีกปรินิพพานขนาดนั้นนะท่านยังอุตส่าห์เจ็บป่วยก็ยังอุตส่าห์สอนสุภัททะหนุ่มซึ่งพระอนนท์แท้ๆยังบอกว่าอย่าไปกวนท่านเลยท่านจะปรินิพพานแล้วจะไปกวนท่านพระพุทธเจ้าต้องบอกเองเนี่ยดูเถอะน้ำใจน้ำจิตนะความเสียสละจนกระทั่งตัวอย่างอันสุดท้ายสุดยอดอาตมาถึงบอกว่าโอ้โหตัวอย่างขนาดนี้นี่นะถ้าผู้ที่นึกถึงเข้าใจได้ถึงความสูงส่งลึกซึ้งความเป็นพระคุณนั้นวิเศษเนี่ยนะจะประทับใจอย่างลึกซึ้งเลยถ้าคนที่ไม่รู้สึกอะไรก็อย่างไรพระพุทธเจ้าอยากจะสอนก็สอนไปดิมันจะไม่นึกไม่เห็นว่าไอ้สิ่งที่ยอดเยี่ยมน้องนั้นน้ำพระทัยอันวิเศษสุดเนี่ยขนาดไหนนะซึ่งที่ท่านเคยตรัสไว้ว่ามหาบุรุษผู้มีอัจฉาสายจะเป็นผู้ทนไม่ได้ต่อความกรุณาภาษานี่เพราะเหลือเกินนะจริงนะภาษานี่ไพเราะเดียวทีเดียวนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละมันละเอียดละออที่อาตมาหยิบมาขยายความมาอธิบายมาเป็นหลักฐานเทียบเคียงฟังดีๆนะเราจะต้องศึกษาเราจะต้องเจริญทุกเมื่อเพราะงั้นเวลาเราจะทำกิจวัตรทำโน่นทำนี่อะไรก็แล้วแต่แต่ละวันแต่ละเวลาตื่นเช้าขึ้นมาจะตื่นพิจารณาตัวเองว่าเราเองติดยังยึดแม้กระทั่งรสอร่อยของการนอนศึกษาก็สอนก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องพื้นฐานพวกนี้เท่าไหร่พูดลึกไปหาธรรมะที่ละเอียดละออก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้พวกนั้นให้ทิ้งไม่ก็มาสนใจละเอียดที่ไม่ค่อยจะได้เรื่องรู้แต่ภาษาไอ้ส่วนที่ฐานจริงยังตื้นๆหยาบๆอยู่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะพวกเรานี่อาตมาว่าตื่นขึ้นมาก็พยายามทำสิ่งที่มันเป็นโชคดีมันเป็นมงคลเราจะต้องมีมงคลไปตลอดเวลาตื่นขึ้นมาก็เบิกบานแจ่มใสไม่ใช่ว่ามัวซัวมุนยังง่วงงุนอะไรอยู่มันไม่เจริญหรอกนะแจ่มใสเบิกบานมีเหตุมีปัจจัยอะไรก็เอามาพิจารณามีกรรมกริยาอะไรพึงควรกระทำทำไปพัฒนาไปเนี่ยมีบุญนะพวกเราอย่าบอกว่าพวกเรายิ่งอยู่ในนี้ไม่ต้องเป็นปัญหาอะไรมากมายนะมีงานมีการอะไรก็กระทำมีอะไรก็ดำเนินไปตามชีวิตที่จะดำเนินไปเป็นกุศลอาตมาว่าเป็นกุศลที่เราจะสั่งสมที่เราจะกระทำด้วยความขนขวายด้วยอิทธิบาทวันนี่มาอยู่ในทุกอย่างขนาดนี้มันเป็นสปายะนะเป็นเสนาสนะสปายะมีบุคคลสปายะ มีอาหารสปายะมีธรรมสปายะมีสปายะ4สปายะ4นี้อาตมามองแล้วเทียบกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนที่จริงสูตรนี้เนี่ยมีบทต้นอยู่ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายโทษของการแต่อาตมาไม่ได้อ่านบททางภาษาไทยอาตมาดูแต่พระบาลีเมื่อวานนี้นะท่านบอกว่าอาทีนวะอภินิเวสะอภินิเวสเนี่ยอภินิเวสายะที่เราเคยได้ยินในความติดยึดมั่นถือมั่นเนี่ยความยึดติดนะความปรารถนาหรือว่าความเอ็นเอียงความเคยตัวก็คือตัวเคยตัวติดตัวยึดนี่แหละมันเคยตัวอย่างนั้นมันเอ็นเอียงไปเข้าข้างกิเลสเป็นความอยากที่ลามกนะเป็นความปรารถนาที่ยังไม่ดีนั่นเป็นโทษนะอาทีนวะแปลว่าโทษนะส่วนอนิสงส์ในการอยู่มีกำหนดพอสมควรนั้นแปลท่านแปลมาจากภาษาบาลีคำว่าอานิสังสาก็อนิสงส์นั่นเองอนิสังสาสมวัฏฐนิวาเสสมวัฏฐนิวาเสอนิสังสาก็อนิสงส์ในการอยู่มีกำหนดพอสมควรท่านแปลมาจากบาลีว่าสมวัฏฐสมวัฏฐนิวาเสนะตรงข้ามกันพระพุทธเจ้าท่านสอนบทแรกบอกว่าโทษของการยึดติดนี่5ประการก็คือผู้ที่ยึดติดเป็นผู้ยึดติดในที่อยู่ที่อยู่นี่ท่านใช้คำว่าอาวาสอาวาสมัชรีมัชรียะหรือมัชรีเนี่ยมัชรีเนี่ยมันแปลว่าความตนีผู้ตระหนี่ในอาวาสหรือในที่อยู่ผู้ตระหนี่ในสกุลกุลมัชรีในกุลมัชรีในตระหนี่ในสกุลผู้ตระหนี่ในลาภนะลาภมัชรีผู้ตระหนี่ในวรรณะก็วรรณะนั่นแหละวรรณะทับศัพท์บาลีวรรณะมัชรีผู้ตระหนี่ในธรรมก็คือธรรมะมัชรีนี่เป็นความตระหนี่ตระหนี่4 5อย่างคนตระหนี่5อย่างนี้เป็นโทษอาทีนวะเป็นโทษเป็นไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ตระหนี่5อย่างนี้แหละจะเป็นคนที่จะสังสมสภาพเป็นอภินิเวสกถ้าผู้ใดฝึกตระหนี่ฝึกตนเป็นมัชฌริยะตระหนี่ในสภาพใน5ประการนี้ทีนี้5ประการนี้อาตมามามองและเทียบเคียงได้สัปปายะ4นั่นคือ1ที่อยู่เสนาสนะนะเอามาเทียบเคียงกันดูนะท่านใช้เสนาสนะแต่อันนี้ท่านใช้อาวาสะแต่เอาเถอะใกล้เคียงอันที่2ท่านบอกตระหนี่สกุลกุละแต่ในเสนาแต่ในสัปปายะท่านใช้ว่าบุคคลบุคละบุคคลบุคละบุคคลอันที่3สัปปายะที่3อาหารอันนี้ท่านใช้ว่าลาภลาภะฟังดีๆนะอาตมาจะเทียบเคียงกันฟังมันใกล้เคียงกันและหยาบและละเอียดอันที่4ของสัปปายะท่านรวมไปเลยว่าธรรมะอาตมาก็ตีรวมไปเลยว่าวรรณะหรือธรรมะนั่นแหละ5อย่างนี้วรรณะกับธรรมะเนี่ยอาตมาตีไล่กันว่ามันวรรณะก็คือศีลที่ปฏิบัติบริบูรณ์แล้วก็คือญาณวิมุตตินั่นแหละก็คือธรรมะนั่นแหละถ้าจะว่าธรรมะหรือคุณธรรมมันก็วรรณะนะศักดิ์ศรีนี่ศักดิ์ศรีตั้งแต่โลกวรรณะเป็นศักดิ์ศรีนี่นะมีวรรณะมีชั้นมีวรรณะโลกพอลึกซึ้งไปถึงธรรมะแล้วเนี่ยหมายถึงคุณธรรมหมายถึงศีลนะวรรณะเนี่ยหมายถึงคุณค่าทางนามธรรมหมายถึงคุณค่าทางปรมัตถ์นั่นแหละวรรณะนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจเนื้อหาของสภาวะแล้วเนี่ยมันเทียบเคียงกันได้เลยเสนาสนะบุคคลอาหารธรรมะก็เหมือนที่อยู่ที่เรียกว่าอาวาสนะเหมือนกับสกุลนี่มันแปลมาจากกุละเหมือนกับคนเผ่าพันธุ์พี่น้องญาติพี่น้องเผ่าพันธุ์บุคคลที่เราเองนี่เป็นพี่น้องกันหมดก็คือมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดี ก็คือบุคคลมิตรดีสหายดีก็คือบุคคลผู้ที่อยู่ร่วมกันนะก็คือปุคละนั่นแหละเป็นมิตรดีสหายดีเป็นผู้ที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมเลยแหละสกุลกุละอาหารก็คือลาภคือสิ่งผลิตสิ่งอาศัยอาหารโดยเฉพาะยิ่งอาหารนอกๆผลิตที่อาหารข้าวปลาอาหารมันจะเอาเรามาผลิตปลาข้าวอะไรต่างๆทุกถ้าจะอธิบายให้มันลึกขึ้นไปเป็นธรรมะลาภหนอเป็นลาภของเราแล้วหนอที่เราได้ธรรมะก็ได้ถ้าจะเอาสิ่งที่เป็นลาภหรือเป็นผลได้เป็นสิ่งที่ได้สิ่งที่ได้ที่สูงสุดยอดคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่ได้ที่สูงสุดยอดคืออะไรรู้ไหมเป็นนามธรรมเลยเป็นลาภอันยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องแสวงหาสร้างให้แก่ตนได้วิมุตติลาภสุดยอดก็คือวิมุตตินิพพานความไม่มีตัวตนความไม่เหลือหลอนั่นน่ะมันย้อนแย้งน่ะลาภคือไม่เอาอะไรเลยไม่ติดยึดอะไรเลยนั่นแหละลาภสุดยอดนะลาภสุดยอดแต่นั่นแหละมันซับซ้อนถ้าเราจะมาพรวดเดียวก็จะไม่เอาอะไรเลยโดยไม่มีขั้นไม่มีตอนตัดขั้นตัดตอนไม่ได้เรื่องหรอกนะเพราะ4อย่างนี้ที่ว่านี้ทีนี้มาดูสิอาตมาจะขยายแล้วคุณนึกถึงสปายะ4ก็ได้เทียบเคียงไปแต่อาตมาจะอธิบายตัวนี้จะอธิบาย5อย่างนี้นะมีธรรมะสปายะมีธรรมะตรงกันและอาตมาก็รวมวรรณะเข้าไปที่ธรรมะด้วยไงว่าวรรณะนี่มันก็หมายถึงศีลหมายถึงศีลหรือหมายถึงการปฏิบัติประพฤติมีชั้นวรรณะก็คือมีฐานที่สูงขึ้นไปตามลำดับจริงๆเพราะศีลกำหนดแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาถ้าใครเข้าใจแล้วปฏิบัติศีลก็ต้องสมาธิปัญญาจนกระทั่งถึงญาณถึงวิมุตติมันไปอย่างนั้นจริงๆนะมันได้ธรรมะนั่นเองเสร็จแล้วก็แค่มีวรรณะโลกๆยิ่งใหญ่แบบจอมโกงจอมพานเป็นก็อดฟาเธอร์เป็นจอมอันธพาลเจ้าพ่อใหญ่มันก็ยังหลงวรรณะของมันเลยหลงศักดิ์ศรีอย่าว่าแต่ศักดิ์ศรีขนาดระดับเจ้าพ่อเลยคือมันเลวซ้อนนะมันยิ่งเป็นเจ้าพ่อใหญ่มันยิ่งบาปใหญ่บาปหนาต่อให้เป็นเจ้าพ่อน้อยเป็นนักเลงกระจอกมันก็ยังศักดิ์ศรีนักเลงกระจอกเลยเป็นนักเลงกระจอกมันยังรักศักดิ์ศรีกับนักเลงกระจอกในวรรณะรักศักดิ์ศรีพวกนี้ดูเชิงชั้นอะไรพวกนี้เนี่ยพระธรรมะเราฟังดีๆแต่มันทั้งนั้นนะมันรักศักดิ์ศรีเกินขีดแล้วไม่ได้เรื่องได้ราวหวงแหนแล้วก็ต้องดูแลตนนีทีเนียวรักษาไว้โถมีความเป็นนักเลงแค่กระจอกก็ดีแล้วก็ล้างออกเธอนิดเดียวเองนะยิ่งเป็นนักเลงในระดับเจ้าพ่อกอดฟาเธอระบบโถมันจะไปล้างง่ายแล้วคนนะเพราะงั้นนี่อย่าไปเป็นเข้าไปเชียวนะแม้แต่แค่เป็นนักเลงกระจอกก็ไม่เอาเอาเราเป็นนักเลงเราฟังแล้วเราเข้าใจนะคำว่านักเลงหรือว่าเป็นคุณธรรมแบบนั้นมันไม่ใช่คุณธรรมมันคุณค่าศักดิ์ศรีแบบโลกโลกมาศักดิ์ศรีแบบธรรมะแค่ได้โซดาขวดเดียวยังไม่ถึงโซดาชักจะแอกแล้วข้ากินมังสวิรัตนะข้าถือศีล5นะศีล5แหว่งแหว่งด้วยไม่ใช่ศีล5เต็มๆนะชักก็แค่ได้โซดาขวดเดียวชักศักดิ์ศรีเบ่งใหญ่ขึ้นมาอะไรพวกนี้จนกระทั่งกูจะเป็นโสดาเป็นสกิทาเป็นอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งถึงเป็นอรหันต์อะไรก็แล้วแต่ก็ศักดิ์ศรีทั้งนั้นนะนะอันนี้ขยายความไว้ก่อนเอามาตั้งข้อสังเกตไว้นิดนึงที่อยู่นะที่ท่านแปลมาเป็นไทยอาวาสะเนี่ยอาตมาอธิบายไปบ้างแล้วเมื่อวานนี้นะขยายความว่าที่อยู่ก็คือที่เราพึงอาศัยพึงอยู่เนี่ยรวมไปทั้งหมดนะเป็นเสนาสนะเป็นที่อยู่มีทั้งสถานที่บริเวณอาณาเขตและที่อยู่แม้กระทั่งหมายถึงบ้านช่องที่พักที่อาศัยก็ตามเมื่อวานนี้ก็ขยายความแล้วนะสรุปแล้วก็คือในอาณาบริเวณนี้ทั้งหมดนั่นแหละเป็นปฏิรูปเทศวาสะหรือเป็นเสนาสนะหรือเป็นอาวาสที่อยู่ ที่พึงดำเนินชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าออกนอกขอบเขตปฏิรูปเทศวาสะนอกสายศีลนี่ระวังนะเดี๋ยวนี้เสือดุข้างนอกนอกสายศีลเสือดุแต่คนที่สามารถสู้เสือได้ก็ออกไปได้ผู้ใหญ่ก็ออกไปช่วยเหลือเขาไม่ต้องไปล่าเสือหรอกไม่ต้องไปล่าเสือออกไปช่วยเหลือเขาไปช่วยเสือนะไปช่วยเสือกับคนที่มีหน้าที่เพราะงั้นเด็กๆเล็กๆกระจองงอแงอย่าหนีออกไปอย่านอกเขตประเดี๋ยวเสือขบประเดี๋ยวเสือกัดเอาจริงๆเพราะผู้ใหญ่ที่จะมีหน้าที่ออกไปข้างนอกไปช่วยเหลือเฟื่องฟายข้างนอกเขาได้ก็ต้องมีความสามารถมีความรู้สถานที่ที่ควรอยู่หรือว่าเสนาสนะที่สปายะหรืออาวาสมันก็มีนัยยะพวกนี้สรุปแล้วก็คือเป็นโลกเรียกว่าโลกลูกหนึ่งก็ได้โลกลูกที่ดีมีโลกอยู่เป็นโลกโลกุตระเป็นเมืองเป็นโลกเป็นจักรวาลในความหมายแทนนั้นน่ะเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเป็นองค์ประกอบทั้งหมดเป็นโลกลูกหนึ่งนี่ดีนะทีนี้ในนี้มีอะไรในนี้มีบุคคลมีกุละมีคนสกุลนี้บุคละสปายะบุคคลสปายะมีคนคนนี่แหละเป็นตัวพฤติกรรมคนนี่แหละเป็นตัวฐานรากเป็นประธานพระเจ้าก็อยู่ในจิตวิญญาณจิตวิญญาณคือพระเจ้าจิตวิญญาณในบุคคลนี่แหละในของศาสนาพุทธเราในเรียนรู้พระเจ้าอย่างถึงจุดถึงแก่นทำจิตวิญญาณให้ประเสริฐที่สุดเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าจะดีที่สุดอย่างไรพุทธเรายิ่งสอนให้ลึกเลยดีจนกระทั่งไม่ติดยึดอาตมันของศาสนาที่เขามีพระเจ้าเขายึดติดอยู่แค่อาตมันหรือปรมาตมันของพระพุทธเจ้านี่หมดแม้แต่ปรมาตมันก็ไม่เหลือวิเศษถึงขนาดนั้นแหละจิตวิญญาณเพราะเราไม่ได้ขัดแย้งกับศาสนาที่เขามีพระเจ้านะเขาก็เป็นพระเจ้าเขาก็เป็นศาสนาเขาก็เป็นจิตวิญญาณที่ประเสริฐสุดเสียสละไม่เห็นแก่ตัวจัดเหมือนกันมากๆได้เหมือนกันสร้างสรรค์เหมือนกันศาสนาเจริญศาสนาเขาก็เจริญเป็นได้ขนาดมีคุณภาพเป็นคนที่มีคุณภาพขนาดศาสนาอื่นที่เขาสอนอย่างสูงส่งที่ศาสดาเยซูก็ดีสอนวิเศษไม่ใช่ว่าต่ำต้อยหรอกดีแต่สุดท้ายมันสุดยอดของพระพุทธเจ้ากับของศาสนาที่มีพระเจ้ามันสุดยอดตรงที่ว่ามันไม่มีนิพพานนั่นเองมันมีสองด้านคือมันมีศูนย์กับมีกับไม่มีแต่ของพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่แบบแหวงมาเอาแต่แค่ไม่มีไม่เอาไม่ใช่ฤาษีสิฤาษีก็เอาไม่มีอย่างชนิดที่มีไม่เอาเลยมีอะไรก็ไม่เอามีอะไรก็ไม่เอาคุณภาพคุณค่าอะไรก็ไม่เอาเป็นฤาษีสุดโต่งไม่มีนี่เป็นคู่ก็มีไม่มีไม่เอาสุดท้ายมันเขาไม่มีดีเหมือนกันไม่มีชั่วไม่มีสิ่งที่เลวทรามนะเขาก็ไม่มีจนกระทั่งมีดีเท่าไหร่ดีก็สร้างดีไว้ให้แก่โลกมันก็เป็นด้านดีเหมือนกันเพราะสิ่งนี้ก็ยังสังคมหรือยังโลกมนุษย์ได้ว่ามีความดีไว้ในโลกไม่มีเขาไม่ดีเขาไม่เอาไม่ดีเขาไม่มีให้ได้สอนด้วยสิ่งดีส่วนพวกฤาษีเนี่ยไม่มีเลยอะดีไม่ดีฉันไม่เอาทั้งนั้นเดี๋ยวว่าสุดโต่งไปอีกฝั่งส่วนนี้ดีไม่มีไอ้ดีไอ้ไม่ดีไม่เอาไม่ดีไม่มาถ้าไม่ดีแล้วไม่เอาเลยเอาแต่ดีและจะมีดีตลอดนิรันดร์มีดีตลอดนิรันดร์มันก็ช่วยโลกแต่ของพระพุทธเจ้านั้นเรียนรู้ทั้งไอ้ที่ไม่มีและไอ้ที่มีเอามันทั้งสองอย่างเลยไอ้ที่ไม่ดีกับไม่มีจริงๆเหมือนกันไม่ดีเนี่ยไม่ดีขนาดไหนก็ไม่เอาไม่ดีศูนย์ได้จริงศูนย์จนกระทั่งศูนย์หมดจนแม้แต่ดีก็ไม่เอาอีกสุดท้ายไม่ติดยึดเป็นดีจึงมีปรินิพพานจะเอาดีก็ได้ถ้าเข้าใจอย่างอาตมาอธิบายนะถ้าเข้าใจอย่างเถรวาทอธิบายว่าเป็นพระอรหันต์แล้วจบเพราะอรหันต์ต้องศูนย์นะ กำหนดอย่างนั้นนะจะเอาได้คุณจะดีเนี่ยไปอีกกี่นานเท่าไหร่คุณก็ดีไปเถอะคุณจะยึดติดว่าจะดีจะมีจะเป็นแต่คุณต้องเป็นให้ดีจริงๆจนกระทั่งคนเป็นคุณเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้เลยคุณเป็นไม่เป็นอ่ะเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นยังไงมันเป็นไม่ได้มันทำไม่เป็นแต่มีดีนี่คล่องแคล่วเลยดีนี่จะเก่งคล่องชำนาญจะดีเหรอปั๊บเป็นเลยง่ายได้ชำนิชำนาญแล้วดีได้มีที่สิ้นที่สุดอย่างที่บอกแล้วว่าพุทธเจ้าก็ยังไม่สันโดษในกุศลดีอย่างเยี่ยมยอดแต่ก็รู้ว่าดีนี้ไม่หลงไหลได้ปลื้มไม่ตั้งจิตเข้าไปยึดเป็นเราเป็นของเราสุดท้ายวางหมดไม่เอาอะไรแต่เอาก็ได้ตราบที่เรายังจิตของเราเนี่ยเป็นตัวกำหนดจิตของเราเป็นตัวพระเจ้าจิตของเราเนี่ยเป็นตัวเอาหรือไม่เอายิ่งใหญ่ที่สุดนี่ของพุทธยิ่งใหญ่อย่างนี้นะเพราะนั้นบอกว่าเราเรียนถูกทางของพุทธเจ้าแล้วเราจึงจะมีสิ่งที่มีและมีสิ่งที่ดีด้วยมีสิ่งที่วิเศษชำนิชำนาญสั่งสมไปสิขี่ชาติขี่ชาติขี่ชาติไปจะเก่งไปเรื่อยๆสามารถไปเรื่อยๆเพราะแต่ละวันแต่ละวันของเราเนี่ยอุตสาหะไปเถิดคล่องอันนี้เก่งอันนี้เราอย่าระวังนะไอ้ตัวขี้เกียจนี่มันกระซิบจริงๆตัวเห็นแก่ตัวอัตตามานะนี่มันกระซิบจริงๆคุณจะเห็นเลยนะอัตมาเองอัตมายังมองเห็นในของตัวเองได้ๆมันจะขี้เกียจแล้วเนี่ยน้อยมาทำเป็นแหลมมันเป็นไอ้แหลมอยู่เรื่อยรู้จักไอ้แหลมไหมพวกแทรกนะพวกแทรกนะไอ้แหลมนะตัวนิวแซนนะพวกไอ้แหลมเนี่ยเขาเรียกไอ้แหลมสำนวนภาษาไทยคือมันมีนิทานอยู่ว่าไอ้พวกวิทยุเนี่ยวิทยุเถื่อนเนี่ยวิทยุเนี่ยเขาพูดอะไรกันไอ้เจ้าวิทยุเถื่อนเนี่ยจูนคลื่นไหมแทรกเสียงแทรกเข้าไว้ครูรักเขาจะจีบกันก็ทำเป็นแทรกเขาจะมีเรื่องลับที่จะปรึกษาหารือกันพูดทางวิทยุนะมาสื่อเขามีโคดกันพูดไอ้เจ้านี่ก็ไปแซมไปแซมไปสอดรู้เขาแหลมเนี่ยเขาเรื่อยนะเรียกว่ามันตัวสอดตัวเสือกตัวแทรกตัวแซงไอ้แหลมนั่นมันจะมีอยู่ในเราเนี่ยไอ้ตัวขี้เกียจเนี่ยไอ้ตัวที่มันเห็นแก่ตัวมันจะอยู่เฉยๆว่างอาตมาก็เคยบอกว่าใครไม่รู้ว่าอยู่ว่างๆมันเบาใครไม่รู้ยกมือขึ้นอยู่เฉยๆนะมันง่ายอยู่เฉยๆนะมันเบาใครไม่รู้ยกมือขึ้นยอมสุขเย็นรู้เปล่าไม่รู้ความอยู่เฉยๆนะมันเบามันง่ายไม่รู้เหรอแล้วไอ้อยู่เฉยๆเนี่ยมันเบามันง่ายมันว่างไม่รู้อ่ะฮะใช่ไหมไออยู่เฉยๆเนี่ยมันเบามันว่างมันง่ายง่ายดีใช่ไหมอยู่เฉยๆเนี่ยมันง่ายใช่ไหมไม่ง่ายชักยุ่งเลยนะชักยุ่งอ่ะคือ คนขยัน ฮะจริงๆแล้วเป็นคนที่ใครก็อยู่เฉยไม่ค่อยเป็นนะคือแกพูดโดยจิตซื่อๆจิตที่กลงๆนะเป็นรู้สึกยังไงก็พูดอย่างนั้นนะ เป็นตัวอย่างที่ทักยากเหมือนกันนะใช่อยู่เฉยไม่ได้แล้วมันไม่ง่ายแล้วเวลาอยู่เฉยๆเนี่ยหรือว่ามันอยู่เฉยมันอยู่เฉยมันยากมันต้องมันยิกต้องทำโน่นทำนี่มันจะง่ายใช่ไหมเออนั่นใบโน่นเห็นไหมนั่นใช่เลยต้องทำโน่นทำนี่อยู่เฉยๆมันยากนี่มันกลับกันแล้วมันจริงนะจิตคนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็เป็นคนขยันจนกระทั่งหยุดนิ่งไม่ได้มันรำคาญมันอัตโนมัติอยู่ยิ่งนิ่งมันรำคาญมันต้องหาโน่นหานี่ทำนะหาทำได้อะไรที่มันชอบทำอะไรที่มันดีก็พิจารณาไปคนขยันจะเป็นขยันอย่างนั้นจริงแต่นั่นแหละขยันมากๆจนเสียสุขภาพมันก็ไม่ดีทำตามควรแต่จริงๆมันจะเป็นงั้นถึงยังไงโยมสุขเย็นแกก็ไปทำอะไรไม่ได้เกินกว่าแรงหรอกก็ทำได้อย่างนั้นแน่เราก็ดูแลอยู่ทำมากเกินไปพวกเราก็ดูกันได้คนแก่คนเฒ่าอะไรก็ดูได้ไม่ต้องกลัวหรอกว่าคนที่มันอยู่ไม่นิ่งไม่เป็นเนี่ยไม่ต้องห่วงขอให้ใจมันนิ่งเถอะจะรู้มันมีใจของมันมันรู้เราควรทำอะไรมันจะรู้มันให้มันเป็นนิสัยเนี่ยเอาสกุลอย่างเงี้ยเอาสกุลที่ อยู่นิ่งๆยากอ่ะอยู่นิ่งๆยากอ่ะแล้วใจเนี่ยมันกำลังอยากได้เงินอยากได้ทองมันไม่นิ่งมันอยากใหญ่มันอยากเป็นใหญ่เป็นโตกว่านี้มีล่ะใจอ่ะใจมันอยากเป็นใหญ่เป็นโตกว่านี้มันอยากร่ำอยากรวยกว่านี้ไหมไม่อยากไม่เอาดีแล้วใจไม่อยากร่ำอยากรวยไม่อยากเป็นใหญ่เป็นโตนะใจเขาแล้วใจเนี่ยคนเขาว่าเราเป็นคนเราเป็นคนไม่มีประโยชน์เป็นคนไม่มีค่าเสียใจไหมล่ะถ้าเขาว่าเสียใจยังมีตัวนี้ฮะไม่เสียใจเหรอไม่เสียใจเหรอเฮ้ชักเข้าท่าแล้วฮะชักเข้าท่าคือปฏิภาณในการที่จะเข้าใจอะไรอะไรเนี่ยมันไม่รอบแต่ว่าไอ้ตัวเนื้อมันชักจะเป็นเนื้อนี่เนี่ยคืออัตถะแม่นแต่ธรรมะเชิงชั้นปฏิภาณรอบๆนี่ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยแววไวไม่ค่อยจะปฏิภาณพวกนี้ไม่ค่อยชาญฉลาดแต่พอซักเข้าไปหาเนื้อทั้งนั้นเป้าอัฏฐะทั้งนั้นเลยกันเป้าเนี่ยซักไปดูเนี่ยพวกนี้นะมันเป็นเรื่องยากนะเพราะงั้นเราต้องดูต้องศึกษาดีๆอะไรละเอียดนะทีนี้มาต่อนะอาตมาให้สังเกตที่อยู่กับลาภนี่จะเป็นเรื่องนอกที่อยู่สกุลลาภวรรณะเอา4อย่างนี้ก่อนธรรมะยกไว้ก่อนนะคำว่าธรรมะยกไว้เพราะว่าธรรมะนี่รวมทั้งนั้นน่ะเอาแบ่งเป็น2คู่ที่อยู่กับลาภสกุลกับวรรณะนะมันจะคู่กันอยู่สกุลกับวรรณะเนี่ยจะเป็นตัวตนกับบุคคลหรือจะเป็นนามธรรมก็เป็นนามธรรมลึกส่วนที่อยู่กับลาภเนี่ยมันจะเป็นวัตถุนะที่อยู่กับลาภจะเป็นวัตถุส่วนกุละหรือสกุลกับวรรณะเนี่ยจะเป็นนามธรรมนะฟังดีนะสองคู่ที่อยู่สกุลลาภวรรณะสลับกันอยู่ที่อยู่สกุลลาภวรรณะคู่แรก1กับ3ที่อยู่กับลาภคู่ที่2 2กับ4สกุลกับวรรณะนะสังเกตดีๆนะเอาละที่อยู่ก็คงพูดกันไปหลายแล้วนะเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นอาณาเขตเป็นจนกระทั่งถึงจักรวาลแล้วขยายไปนะเป็นทางวัตถุรูปเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นอะไรต่างๆนานาที่เป็นตัวที่องค์ประกอบของวัตถุหลักวัตถุที่พักอาศัยอะไรอย่างนี้เป็นต้นทีนี้มาพูดถึงลาภเอาข้ามาตรงนี้ก่อนลาภก็คือสิ่งที่เราสร้างเมื่อวานนี้อธิบายแล้วสิ่งที่เราพัฒนาสร้างขึ้นมาเมื่อสร้างขึ้นมาเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นทั้งอาหารของกินของใช้อุปโภคบริโภคแม้กระทั่งคุณภาพของแรงงานคุณภาพของสมรรถนะประสิทธิภาพความสามารถมีความสามารถมีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์เป็นลาภคนเราจะเจริญเพราะมีลาภมากแต่โลกียะลาภก็คือสิ่งที่แลกเปลี่ยนได้มาเท่านั้นในลาภโลกียะแต่โลกุตระก็เราก็เรียนแล้วลาภก็คือสิ่งที่ต้องสร้างลาภไม่ใช่ของลอยได้มาลอยๆได้มาฟรีๆถ้าได้มาลอยๆได้มาฟรีๆเนี่ยนะคนอย่างพวกเราไม่ถือว่าเป็นลาภนะถ้าจะถือว่าเป็นลาภก็เรียกว่าอติเรกลาภอติเรกลาภหมายความว่าเป็นลาภที่เป็นบุญกุศลที่จะพึงมาให้แก่เราไม่ใช่สิ่งที่เราไปที่ได้มาฟรีๆจากใครมาแล้วเราก็เป็นหนี้เอาคนเอาเงินมาให้ถ้าตั้งไม่ใหญ่ของเราให้ฟรีให้เฉยๆไม่เป็นหนี้ถ้าลาภจริงๆแล้วลาภอติเรกลาโภก็คือลาภที่ไม่ใช่ลาภลอยนะอติเรกลาโภคือลาภอย่างยิ่งลาภที่เราเองมีบุญของเรามันเป็นของของเราสั่งสมไว้แต่ปางไหนก็แล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องอจินไตยเสร็จแล้วเราได้ผลอันนี้เราตอบแทนมาไม่ใช่ตอบแทนแล้วก็คืนของเรามาเองอะอย่างพระพุทธเจ้าเกิดมาพร้อมกับขุมทรัพย์ ทั้งสี่ทิศเนี่ยถ้าไม่ได้แบกมาโท่งโท่งมาเป็นวัตถุรูปหรอกแต่มันเป็นวิบากกุศลวิบากเป็นลาภของท่านท่านสั่งสมมาตั้งปางไหนต่อปางไหนละมากมายอาตมาก็มีแค่ของอาตมานี่แหละนะทุกวันนี้โอ้โหกระเบียดกระเสียนเกียดยังอะไรดีนะไม่ได้ไปและเลมใครหรอกคนจะมาทำบุญด้วยก็โอ้โหยากเย็นแสนเข็ญมันก็เรื่องของเราเราก็มีบุญเท่านี้นะอาตมาไม่พยายามที่จะใช้เล่ห์เหลี่ยมเพราะถ้าคืนใช้เล่ห์เหลี่ยมนะใช้การและเล่มเรียบเคียงใช้เล่ห์เหลี่ยมนะมันจะไม่จริงซ้อนเข้าไปแล้วเราจะเป็นบาปเป็นหนี้นี่อาตมาสังวรนะถ้าเราไปและเล่มมันยังกับคนที่เขาอยากจะได้ลาภอ้าวทำบุญเอาบุญมาอวดอ้างเอาบุญมายั่วยุคนให้คนเล่นบุญแล้วก็มาทำทานทำบุญอะไรคนอย่างอาตมาพูดเป็นนะถ้าจะพูดนะใช่ไหมเออท่อปฏิพานระดับอาตมาไม่ต้องห่วงหรอกอาตมากลัวถ้าคืนยิ่งไปใช้อย่างนี้เอ้ยเดี๋ยวเขาจุ้งอะนี่มันลึกซึ้งละเอียดอย่างนี้ต้องระมัดระวังไปและเล่มเรียบเคียงไปยั่วยุให้เขามาทำทานกับเรามาทำบุญกับเรามาจะบริจาคเราอาตมาไม่เอาไม่ได้แล้วก็แรงของเรานี่แหละสมรรถนะของเรานี่แหละทำไปเลยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นคนมีปัญญาคนที่เห็นจริงคนอยากจะทำบุญจริงๆเขาอยากทำเขาศรัทธาเลื่อมใสเขาก็ต้องการที่จะมาเอามาสมทบทุนเขาก็คือในวัดในระยะที่ลึกซึ้งเนี่ยเขาก็เอามาให้เราเนี่ยเขาหมายสนิทใจเอามาสมทบทุนท่านเอาเงินนี้ไปแล้วท่านไปสร้างบุญอย่างนั้นแหละมันจะเป็นสัจจะของจริงเขาเอามาให้เพราะเขาใจเขามั่นใจเขาเห็นดีอันนั้นแหละของเราแล้วเขาก็ไม่หวงแหนจริงแล้วเขาก็เห็นเป็นคุณค่าจริงเป็นบุญจริงมันซ้อนเข้ามาในตัวของมันเองเขาอยากให้แล้วเราก็ต้องพยายามอย่าอยากได้พยายามอย่าไปที่ได้รับมาง่ายๆเนี่ยมันจะซ้อนแสซ้อนย้อนอยู่อย่างนี้จริงๆเลยโดยสัจจะนะพระอาตมาเองอาตมาไม่กลัวหรอกว่าอาตมาจะไม่มีรายได้จะไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีไม่กลัวมันไม่มีก็ทำตามบุญบารมีเรามันจะมีเท่านี้ก็มีเท่านี้ใช้กันเท่านี้สร้างสรรค์กันไปตามทุนตามรอนเท่านี้อย่างนี้นี่มันลึกซึ้งธรรมะเนี่ยนะเพราะลาภก็คือเราต้องลงมือลาภเราต้องลงแรงเราจะมีลาภมากไม่ใช่ไปตะคอยคนนั้นคนนี้ทำขึ้นมาแล้วก็เราไปแอบแฝงใช้ของเขากินของเขาอาศัยของเขาไม่ดีอ่ะมันเป็นหนี้ตลอดไปเพราะเราสร้างให้เหลือเฟือทางให้เหลือเฟือยิ่งคนได้ใช้ของเราไปมันยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลงอกเงยงอกงามซับซ้อนคนเรายิ่งได้สร้างเรายิ่งเป็นผลผลิตของเราเรายิ่งมีความสามารถจะเป็นคุณธรรมในด้านไหนที่จะลงแรงลงมือกระทำเพราะฉะนั้นงานการบางทีมันก็ไม่ออกมาเป็นผลผลิตเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นวัตถุแต่มันก็เป็นผลงานจะงานอะไรอย่างพวกนี้จะงานสอนหนังสือจะงานรักษาพยาบาลอะไรมันไม่เป็นผลแท่งเป็นก้อนหรืองานแสดงนามธรรมอะไรก็แล้วแต่งานไม่ได้เป็นวัตถุออกมาแต่เป็นแรงงานนะทำแรงงานออกแรงงานเหมือนกันใช้สมองใช้แรงงานใช้ฝีมือเหมือนกันแต่มันไม่เป็นก่อนๆแทงๆออกมาเป็นก้อนแล้วนี่ไงขวดไม่ใช่ไม่ขวดไม่เห็นอย่างงี้หรือไงเป็นผลผลิตแต่เป็นข้าวแล้วเป็นอะไรมันก็ไม่ทีเดียวแต่ก็ใช้ความสามารถแรงงานและจะมีความรู้ลึกซึ้งเข้าไปในเศรษฐศาสตร์รู้จักดีมานด์รู้จักอุปสงค์รู้จักสิ่งนี้อันนี้นะกิจอันนี้การอันนี้งานอันนี้จำเป็นนะจะเป็นวัตถุธรรมหรือเป็นนามธรรมก็แล้วแต่บางอย่างวัตถุธรรมโอ้นี่จะต้องไปแบกนะนี่ต้องก้อนๆเลยแหละแท่งๆเลยแหละต้องทำนะอันเนี้ยมันสำคัญนะจำเป็นนะแล้วค่าของมันราคาของบุญราคาของบาปเนี่ยราคาของบุญนะเราจะพูดถึงเรื่องบุญไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะบางทีไปดูถูกดูแคลนคนที่ใช้แรงแบกกรรมกรออกแรงอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่หรอกอันนี้อุปสงค์ของมันมีความสำคัญต้องกระทำอยู่กับกาละอยู่กับความเหมาะควรทั้งกาละเทศะสถานที่ทั้งองค์ประกอบนะพูดก็พูดอย่าหาว่าอาตมายั่วยุกันมาสร้างเนี่ยสร้างบ้านสักหลังหนึ่งลงไปในแดนวิโมกข์นะแดนวิมุตติอยู่ในเสนาสนะของเมืองโลกุตระเนี่ยคนมาสร้างบ้านให้ที่นี่บุญมากก็ไปสร้างวิมานใหญ่ให้แก่คนโลก เอาเทียบให้ชัดคุณไปสร้างบ้านให้เจ้าพ่อเจ้าพ่อทางธุรกิจด้วยเจ้าพ่อแบบกอดฟาเธอร์แบบไหนก็แล้วแต่เถอะเขาขูดรีดเอาโลกไปได้ร่ำรวยๆเขาก็จ้างคุณไปสร้างวิมานใหญ่นะได้เงินได้ทองเยอะมาสร้างที่นี่ได้เงินได้ทองน้อยค่าจ้างน้อยคุณเอาค่าจ้างน้อยนี่แหละคุณได้บุญกว่าไปได้เงินมากๆที่สร้างวิมานโน้นยิ่งคุณไม่เอาเงินจากสร้างบ้านให้โลกโลกุตระเนี่ยคนโลกุตระเนี่ยคุณจะสร้างให้ใหญ่ด้วยจอนแยงสร้างเนี่ยสร้างศาลางานเนี่ยเป็นสถานที่ใหญ่ๆเหมือนกันลงทุนมากคุณยิ่งไม่เอาเงินเลยลงทุนแทนด้วยบุญมันยิ่งสูงส่งเลยนะคุณแม้จะไม่ลงไม่เอาเงินเขาไปสร้างวิมานให้แก่พวกธุรกิจทางนอกนะสร้างบ้านใหญ่แล้วก็เอาค่าแรงถูกหรือไม่เอาค่าแรงเลยไม่เอาเงินบุญมันก็น้อยกว่าที่นี่มันซับซ้อนไปซับซ้อนมาฟังออกไหมเนี่ยเพราะการจัดลงทุนลงแรงสร้างวัตถุก็ตามนามาทำก็ตามทำงานไม่มีผลผลิตเป็นชิ้นก้อนอะไรออกมาก็ตามพวกนี้ซับซ้อนเพราะฉะนั้นลาภก็คือสิ่งที่ลงทุนลงแรงลงไปในตัวเราที่จะผลิตหรือจะทำงานกรรมสรุปขึ้นมาก็ที่กรรมลาภก็คือการจ่ายกรรมออกมาหรือพยายามผลิตพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้มันเป็นผลงานให้มันเป็นกุศลกรรมสรุปง่ายๆลาภเพราะฉะนั้นคุณก่อกุศลกรรมเท่าไหร่นั่นคือลาภของคุณเพราะทำงานนี้มันรวมทั้งได้ทำงานถ้ายิ่งมีมรรคองค์8ปฏิบัติโพธิปักกียทำได้เรียบร้อยคุณทำงานไปด้วยคุณได้ขัดเกลากิเลสไปด้วยคุณมีลาภมหาศาลเลยทำงานด้วยแล้วก็ได้ขัดเกลากิเลสเราด้วยในทุกๆงานทุกๆบทบาทครบก็ได้กุศลทั้งโลกียะได้กุศลทั้งโลกุตระครบเป็นลาภอันวิเศษที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าในตัวคำว่าลาภเนี่ยคุณขยันหมั่นเพียรสร้างมันก็สร้างทั้งที่อยู่สร้างทั้งอาหารสร้างทั้งที่อยู่สร้างทั้งอาหารถ้าว่ากันจริงแล้วเนี่ยถ้าเอาบุคคลเข้าไปก็สร้างช่วยบุคคลอีกตอนนี้มันมีวรรณะวรรณะก็สร้างบุคคลวรรณะก็คือมีศีลทำให้คนเจริญวรรณะก็คือทำให้คนเจริญมีวรรณะมีชั้นเจริญขึ้นมาจากชั้นต่ำเป็นชั้นสูงขึ้นมาศีลขัดเกลาพฤติกรรมกายวาจาใจขัดเกลาขึ้นไปเรื่อยจึงเป็นปรมัตถ์เลยมีวรรณะมีศีลที่เป็นอธิศีลที่เป็นอริยกัตตศีลเป็นปริสุทธิศีลขึ้นไปเรื่อยๆวรรณะก็สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆวรรณะก็คือคนคนมีวรรณะเราคงไม่บอกว่าตึกนี่วรรณะนะตึกมันไม่มีวิญญาณวรรณะมันเทียบเคียงกับเข้าไปหาวิญญาณแล้วมีศักดิ์มีสีมีวรรณะแล้วก็ไม่ยึดไปติดไม่ถือตัวมีวรรณะสูงยิ่งวรรณะสูงของพุทธยิ่งละอัตตามานะอัตตาตัวตนเพราะฉะนั้นความจริงวรรณะมันมีจริงในศาสนาของศาสนาฮินดูศาสนาที่เขามีวรรณะอยู่ในอินเดียเนี่ยก็ตามที่จริงมันก็ดีแต่ต้นน่ะตอนหลังมาแล้วมันก็มีกิเลสมันก็เลยการไปยึดติดวรรณะเพราะฉะนั้นก็ไม่ยึดติดเพราะถ้ายึดติดเป็นอนิเพอภินิเวศเป็นอภินิเวศติดยึดมั่นถือมั่นเป็นโทษเป็นอาทีนวะเพราะเราก็จะต้องเข้ามาแปลว่ามีกำหนดพอสมควรที่จริงเนื้อหาเขาก็แปลไม่เลวนะนิวาสะก็เหมือนกันนั่นแหละอภินิเวศสมวัฏฐนิวาเสก็อันเดียวกันแหละอภินิเวศนิวาสะที่อยู่ที่เราอาศัยเพราะงั้นสมวัฏฐตัวนี้ภาษาบาลีตัวนี้ที่เขาแปลเอาความว่ากำหนดพอสมควรในการอยู่หรือในการมีที่อยู่ในการอยู่ก็คือนิเวศนั่นแหละนิวาสะหรือนิวาสมีกำหนดพอสมควรก็คือสมถะไม่ใช่สมถะสมวัฏฐะวอแหวนต่อเต่าทอถุง วอแหวนมรกาศแต่ปรีก็กระจุดซะวอตอแล้วก็จุดสมวัฏฐะสมวัฏฐะตัวนี้แหละนะสมวัฏฐะนี่มันที่จริงตัววัฏฐะตัวนี้เนี่ยมันแปลว่าตกแต่งมันแปลว่าปรับปรุงตกแต่งตกแต่งให้เป็นอะไรให้เป็นสมะอาตมาเคยอธิบายมาไม่รู้กี่ทีแล้วคำว่าสมะตัวนี้สมะวัฏฐะตกแต่งให้มีสภาพที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาแปลเอาความว่าในการอยู่มีกำหนดพอสมควรก็คือการอยู่นี่ดีแปลยิ่งกว่าที่อยู่ถ้าแปลนิเวศนิวาสว่าที่อยู่สถานที่อยู่มันน้อยไปมันเป็นวัตถุเท่านั้นถ้าแปลว่าการอยู่มันรวมหมดเลยทั้งที่อยู่และพฤติกรรมของเราลึกเข้าไปอีกถึงตัวมนุษย์ด้วยพฤติกรรมด้วยว่าเราจะอยู่ดำเนินไปอย่างดีอย่างพอเหมาะเป็นสมวัฏฐะสมวัฏฐะเพราะฉะนั้นสมวัฏฐะคำนี้ยังอาตมาจะเอามาใช้ละบาลีคำนี้นะสมวัฏฐะคำนี้มันก็แปลว่ามันเป็นความราบรื่นสมะเนี่ยมันอาตมาเมื่อวานนี้ก็แปลแล้วให้ฟังแปลว่าความสงบนั่นเป็นตัวแรกเลยสมะวูปสมะอุปสมะหรือสมณะนี่แหละสมะแปลว่าความสงบความราบรื่นความเรียบความได้ระดับความเสมอสมานเหมือนกันนี่สมะทั้งนั้นแปลว่าสมะแม้แต่แปลว่าความเหน็ดเหนื่อยเพราะสมณะคือผู้เหน็ดเหนื่อยเหนื่อยไม่หยุดหรอกสมณะต้องเหนื่อยไม่หยุดหรอกผู้สงบนี่เหนื่อยไม่หยุดบอกแล้วผู้ที่จิตว่างคือผู้ไม่อยู่ว่างๆผู้ที่จิตนิ่งคือผู้ไม่อยู่นิ่งๆแต่ไม่ใช่ทำอะไรหาเรื่องนะทำอะไรไม่ได้เรื่องไม่ใช่ทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราทำอะไรเป็นโลภเป็นพายนะเนี่ยในนัยยะลึกๆมันเป็นอย่างนี้นะพยัญชนะก็ดีนี่อาตมาเปิดจากพจนานุกรมบาลีนะที่มาแปลไม่ใช่พูดเราเองเขาแปลไว้เลยสมะเนี่ยแปลว่าความสงบแปลว่าความราบรื่นแปลว่าความเหน็ดเหนื่อยแปลว่าเรียบแปลว่าได้ระดับแปลว่าเหมือนกันแปลว่าเสมอกันแปลว่าอย่างเดียวกันแปลว่าเที่ยงธรรมแปลว่าซื่อตรงแปลว่ามีจิตไม่วอกแวกแปลว่ายุติธรรมนี่สมะแปลความไว้เยอะสมะสอตัวสอตัวมอมาเนี่ยตัวสองตัวเนี่ยนะแปลว่าความสงบความราบรื่นความเหน็ดเหนื่อยเรียบได้ระดับเหมือนกันเสมอกันอย่างเดียวกันเที่ยงธรรมซื่อตรงมีจิตไม่วอกแวกยุติธรรมนี่ความมันลึกมากคำว่าสมะตัวเนี้ยนะสมะเพราะสมวัฏฐะวัฏฐะนี่ก็เป็นตัวเนื้อหานะเป็นตัวเนื้อหาถ้าให้แยกวิเคราะห์ตามอาตมาแล้วนะวะเนี่ยอาตมาแปลถึงตัวพฤติมนุษย์พฤติกรรมมนุษย์ตั้งแต่กายวาจาใจตั้งแต่ใจวัฏฐะก็คือแก่นอัฏฐะของอภัยวะอัฏฐะอัฏฐะก็คือแก่นคือเนื้อคือเป้าเนื้อแท้เนื้อแท้ของพฤติกรรมมนุษย์จะต้องเป็นสมะนี่สรุปแล้วแล้วเราก็ไม่ไปยึดติดเป็นที่จะต้องฝังรกฝังรากนิวาสที่อยู่ที่ปักอภินิเวสายะอาตมาเคยแปลไม่ใช่ที่จะต้องไปปักหลักลงตออยู่ตรงนี้นั่นแหละมันจะแปลเอาความว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ที่จะปักหลักลงตออยู่ตรงนี้อาศัยเรียกว่าที่อาศัยแต่ไม่ใช่ว่าที่จะต้องปักหลักลงตอที่อาศัยใช้อาศัยนะไม่ใช่อะไรอาศัยไม่ได้คนเราต้องมีที่อาศัยต้องมีเครื่องอาศัยนี่ในยะลึกๆฟังดีๆธรรมะอธิบายทั้งอัตถพยัญชนะให้แจกให้ฟังให้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นผู้ที่เข้าใจในเรื่องของความหมายที่เขาบอกอานิสงส์อานิสังสาสมวัฏฐนิวาสะ5ประการก็คือไม่ตรณีทีนี้ไม่ตรณีวันนะก็คงผ่านๆไปนะธรรมะอาตมาก็ว่าไม่ต้องอธิบายธรรมะก็คือทุกอย่างทุกสิ่งนั่นแหละสิ่งที่เป็นด้านดีบอกแล้วว่าต้องเพ่งที่สิ่งที่ดีสั่งสมสิ่งที่ไม่ดีเอาให้ศูนย์สุดท้ายสิ่งที่ดีสุด ศูนย์นั่นก็คือปรินิพพานนั่นก็อีกอันหนึ่งพระนั้นแม้แต่สิ่งประกอบเป็นเสนาสนะที่อาตมาแบ่งว่าเป็นเสนาสนะที่เทียบเคียงกันได้แล้วเนี่ยบุคคลคือสกุลเอามาขยายตัวนี้เมื่อกี้ยังไม่ได้ขยายตัวนี้บุคคลคือผู้ที่สืบเผ่าพันธุ์บุคคละสปายะเป็นบุคคลที่เจริญเพราะเราจะมีมิตรดีสหายดีมีพี่น้องเนี่ยเผ่าพันธุ์มากมายทีนี้เอาแต่ตัวบุคคลแล้วว่าเป็นผู้ตรณีสกุลคือตรณีบุคคลหวงแหนมันตรณีแม้แต่ว่าถ้าคนของพวกเรานี่สูญเสียไปสักคนหนึ่งเราก็เสียดายเพราะงั้นเราก็ต้องหัดวางเขายังไม่เป็นเนื้อแท้ของเราเขาก็ไปนะทำไงได้นะถูกผีหลอกเอาไปบ้างก็อาจจะเป็นคนของเราแต่ถูกผีหลอกไว้บ้างก็เอ้าก็ให้ผีกินไปชั่วสักชาตินึงบ้างอะไรเงี้ยนะผีกินไปถ้ามีเชื้อแท้มีสกุลแท้มีเชื้อมีพันธุ์แท้ติดไปสักวันนึงก็ต้องมาไม่มาชาตินี้ก็อีก500ชาติมาแต่นานหน่อยนะแต่มันนานกว่า500ก็มีนะ10,000ชาตินะนานกว่า500นะมันงั้นไปทำเป็นเล่นไปเถอะอจินไตยเหล่านี้คุณทำเป็นเล่นไปแต่ใครละอยากจะไปอยู่ตั้ง10,000กว่าจะกลับมา10,000ชาติโอ้ทรมานตาย500ชาติก็ไม่อยากจะไปละไปชาตินี้ชาติหน้ามาก็ยังแหมยังช้าไปไม่ต้องไปเรามาอยู่ในนี้ชาตินี้ไม่ต้องไปเลยนะดีกว่านะนี่ก็พูดไปพูดมาขยายความกว้างออกลึกขึ้นก็ภาคเพียรเถอะพูดสรุปง่ายๆกับพวกเราก็อยู่ด้วยกันนี่แหละเป็นเผ่าพันธุ์นี้ถ้าเรายังไม่แข็งแรงก็อย่าเพิ่งจะออกจากสกุลออกไม่ได้ออกไปหรอกถ้าเผื่อว่าอยู่เป็นคนสกุลแท้แล้วออกไปช่วยคนอื่นออกไปขอบนอกขอบเขตสายศีลนี้อย่างที่พูดแต่ต้นเนี่ยภาษาอธิบายธรรมะของอาตมาอธิบายพวกนี้พยายามฟังให้ดีทีนี้ความหวงแหนสกุลนี่ก็คือเรายึดเป็นเราเป็นของเราบางคนยังไม่ของเราแท้เลยเราไปยึดระวังบางคนเป็นของเราบ้างอย่างที่ว่าเนี่ยถูกผีมาหลอกไปบ้างมันก็เสียดายอะไรไม่ต้องไปเสียดายวางใจหัดวางใจได้ก็คือเป็นอนิสงส์ได้สบายเราแต่นั่นแหละเราก็หวงแหนกันอันนี้ห้ามไม่ได้หรอกแม้แต่อยู่ด้วยกันนี่แหละที่มันทะเลาะกันมันกลายกับกายเนื้อตัวเป็นสภาพมานะอัตตานี่ก็เหมือนกันมันมีตัวลึกๆ unconscious เป็นตัวใต้สำนึกไร้สำนึก subconscious ใต้สำนึก unconscious นี่ไร้สำนึกมันจิตที่ไร้สำนึกเรานึกไม่ออกเรานึกไม่เป็นมันสั่งการแต่มันเป็นนะมันมีบทบาทของมันมันปรารถนาดีพร้อมกับมันมีกิเลสอยู่ลึกๆมันปรารถนาดีในพวกเรานี่แหละคือมันตนีสกุลมันไม่อยากให้พวกเราตกต่ำมันเหมือนพี่เหมือนน้องมันพ่อมันแม่เหมือนลูกเหมือนหลานพ่อแม่เราจะตกต่ำเราก็ไม่ยอมนะมันหวงแหนนะลูกเต้าเราจะตกต่ำเราก็ไม่ยอมนะมันหวงแหนนะเพราะจิตลึกๆเนี่ยมันก็เอาละมันพร้อมกับไอ้กิเลสตัวโกรธตัวไม่ชอบใจมันมากออกมาเป็นบทบาทด่ามันไม่ดีเขาไม่ดีเห็นว่าไม่ดีเนี่ยด่าเลยว่าเลยมันความหวงแหนมันไม่ประมาณใจมันจัดมันไม่อยากให้ตกต่ำมันไม่อยากให้ไม่ดีมันก็ว่าก็ด่าก็แรงก็อะไรต่ออะไรไปนั่นเป็นคุณสมบัติตั้งแต่คนโลกเขาก็เป็นนะพ่อแม่ที่มันรักลูกมากๆลูกไปทำชั่วมานี่มาเตะพัวเลยนี่นะโอ้มันทำอย่างนี้ได้ไงมันรักสกุลนะหวงแหนสกุลนะไม่ให้สกุลตกต่ำนี่อธิบายให้ฟังหยาบๆก่อนนัยยะนี้ในพวกเราก็มีเหมือนกันลึกๆเพราะเห็นให้ดีว่าเราปรารถนาดีต่อพวกเราก็ดีแล้วล่ะเห็นเขาไม่ดีแล้วก็อยากจะเตือนอยากจะอย่าพัวแหมตีนถึงมือถึงอะไรเงี้ยหรือปากเวลาพวกเรามันไม่ตีนไม่มือแล้วก็ปากหยาบปากแรงปากถึงเลยนะเอาเลยใส่เลยชัดๆๆๆง่าคอมพิวเตอร์ก็กดไม่ทันคอมพิวเตอร์ก็กดไม่ทันเลยอย่างนี้ไม่ได้นี่แหละมันลึกๆมันหวงแหนสกุลหัดวาง คำว่าไม่ตรณีสกุลนี่ก็หัดวางนะธรรมะขยายความให้ฟังมันลึกซึ้งลึกซ้อนนี่ขยายจนกระทั่งตั้งแต่นอกๆหยาบๆเพราะเราต้องมีสติสัพพัญญะเป็นคนที่มีปรารถนาดีหรือว่าที่จริงมันจะบำเรอใจใจเราโกรธที่จริงไม่ได้ปรารถนาดีปัญหาเดือดร้อนล็อกแต่ปฏิภาณรู้ว่าไอ้นี่มันชั่วชั่วก็กระนำเลยดีแล้วอย่าสมน้ำจะได้เนี่ยอ้างไปข้ออ้างไม่ดีใช่ไหมไม่ดีด่าไม่ดีเตะเลยที่จริงมันอยากจะเตะไม่ได้รักหรอกที่จริงอันนี้มันคนชั่วไม่มีตัวปรารถนาดีแต่อ้างรู้ว่าเขาชั่วฆ่าซะเลยทำลายซะเลยก็มันชั่วอยากทำลายอยู่แล้วแต่ไม่ได้ปรารถนาดีนะไอ้อย่างนี้มันของไม่จริงไอ้ตัวนี้ไม่ได้รักสกุลฟังให้ได้นะอันนี้ไม่ใช่รักสกุลไม่ต้องหนีสกุลตรงนั้นอันนี้ไอ้นี่มันทำลายกันเพราะพวกเราเนี่ยต้องอ่านใจเราว่าเออเราว่าเพื่อนนี่นะเราว่าเพื่อนเพื่อผิดพลาดเราว่าเพื่อนว่าโดยอย่างรักสกุลหรือไม่รักสกุลถ้ารักสกุลก็ยังดีนะว่าพวกเราเนี่ยว่ากันเองเนี่ยตำหนิติเตียนกันเองเนี่ยอ่านจิตลึกๆเออเราว่าเนี่ยเรามีตัวโกรธตัวเกลียดตัวไม่ดีไม่ชอบมันลำเอียงที่จริงมันไม่ได้ไปรักไม่ได้ไปปรารถนาดีอะไรหรือเปล่าถ้าไม่ปรารถนาดีหยุดเชียวคุณอย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเขาคุณไม่ปรารถนาดีกับเขาแม้คุณจะมีปัญญารู้ระงับก่อนมีปัญญารู้ว่าพูดว่าไอ้นี่ไม่ดีแล้วก็บอกให้เขาทำดีคุณจะมีปัญญารู้อะไรเอาละถึงแม้มันไอ้นั่นไม่ได้ก็อย่าให้มีตัวลำเอียงว่าไปชังอย่าให้มันมีจิตไม่ปรารถนาดีต้องปรารถนาดีว่าเออเอาตั้งใจบอกสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเขาก็ประมาณหยุดจะไปด่าไปว่าเขาแรงนะเพราะใจเราจริงๆเรายังไม่สะอาดเลยแต่ถ้าจิตมีปรารถนาดีมากๆจริงๆเลยว่าปรารถนาให้เขาดีจริงๆนะแต่คุณก็ไปด่าเขามากไปว่าเขาแรงไปหยาบไปอะไรไปเนี่ยประมาณพวกนี้ลงมานี่ในฐานะรักสกุลตรณีสกุลก็ยังดีอยู่สุดท้ายจริงๆแล้วแม้แต่คนดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะจากเราไปแล้วก็ไม่ตรณีวางใจอ่ะท่านตายแล้วจังสมควรแล้วอย่างสมวัฏฐะแล้วกำหนดความสมควรสมควรแล้วเหมือนพระพุทธเจ้ากับพระสารีบุตรพระสารีบุตรไปทูลลาพระพุทธเจ้าบอกไปทูลลาตอนท้ายนะบอกข้าพระพุทธเจ้าจะขอทูลลากลับไปบ้านไปโปรดมารดาไม่ใช่ไปทูลลาไปโปรดมารดาหรอกทูลขอลาไปตายบอกจะไปตายที่ไหนล่ะสารีบุตรเขาถามกันนะพระอรหันต์ก็ถามกันจะไปตายที่บ้านไปตายที่บ้านเนอะข้าพุทธเจ้ายังไม่ได้โปรดมารดามารดายังไม่ได้ประโยชน์จะต้องไปโปรดมารดาซะก่อนไปตายที่นนเออจงสำคัญในสิ่งที่สมควรสารีบุตรน่ะไปเหอะไปตายเหอะคล้ายๆอย่างนั้นนะไปเถอะไปตายถ้าจะไปตายที่บ้านอย่าไปตายแล้วพระสารีบุตรก็กลับไปบ้านไปโปรดมารดาแล้วก็ไปตายที่ห้องที่เกิดอันนี้เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งอาตมาก็เคยขยายความทำไมต้องตายที่เกิดเราเกิดเป็นโลกุตระเราตายที่โลกุตระเราเกิดที่สุญญตาเราตายที่สุญญตานี่สรุปง่ายๆเราเกิดเป็นอริยบุคคลที่สุญญตาเราตายที่สุญญตานี่เป็นห้องสุดท้ายนี่ภาษาที่ลึกซึ้งที่สุดเป็นบุคลาธิฐานและเป็นธรรมาธิฐานอย่างนั้นนะนี่สรุปให้ฟังง่ายๆคิดว่าคงเข้าใจพวกเราคงเข้าใจนะเอากลับมาที่สกุลต่อเพราะเราเองแม้สกุลจะดีเป็นเผ่าพันธุ์ที่ดีถ้ายังตรณีสกุลก็ไม่ใช่ลาภของเราแล้วหนอไม่ใช่อานิสงส์ไม่ใช่ประโยชน์เพราะตั้งแต่เราจะเอาว่าพวกเราจะตรณีสกุลตั้งแต่รักคนของพวกเราจนเกินไปไม่ให้คนของพวกเราเนี่ยออกไปทำงานไม่ได้ไม่ให้คนของเราหนักหนาเหน็ดเหนื่อยไม่ได้ไม่ได้ของคนของเราคือปัญญาไม่พอคนของเราก็ต้องถูกขัดถูกเกลานี่ต้องมีปัญญารู้มันตรณีสกุลเกินไปหวงแหนพรรคพวกเกินไปใครทำร้ายก็ไม่ได้ใครทำมาตำหนิติเตียนก็ไม่ได้แตะต้องก็ไม่ได้นี่มันรักศักดิ์ศรีเกินไปนี่ก็เป็นเรื่องที่ไ มันเป็นการต้องไม่ตระหนี่สกุลถึงจะเป็นอนิสงส์ถ้าตระหนี่สกุลเกินไปมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะในยะที่ว่านี่ตระหนี่สกุลเนี่ยก็ต้องมีการตระหนี่อยู่บ้างและต้องสุดท้ายก็ไม่ตระหนี่สกุลแม้สุดท้ายที่อาตมาพูดแต่ต้นนะว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเราก็ต้องปรินิพพานก็ปรินิพพานก็ต้องไม่มีการติดยึดไม่มีอภินิเวสายะหรืออภินิเวสเป็นที่สุดหรือไม่ต้องไปปักลงเป็นนิวาสเป็นที่สุดเพราะจะต้องมีสมวัฏฐะต้องมีการกำหนดอันสมควรต้องมีการประมาณอันสมควรต้องมีปัญญาอันยิ่งปัญญาอันรู้จักความควรสมควรเป็นที่สุดแม้กุละหรือสกุลอย่างที่ว่าคุณจะมีอะไรล่ะเป็นเผ่าพันเชื้อแท้ที่สุดพระพุทธเจ้าจะพลากเชื้อวิเศษหรือพระอรหันต์เจ้าเอาละพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปว่าท่านท่านเองท่านเก่งท่านทำได้ทุกอย่างเราจะเป็นพระอรหันต์เราจะตายจากเชื้ออรหัตผลเชื้ออรหันต์เป็นคนวิเศษแล้วนะอรหันต์เนี่ย เราก็ต้องไม่รักเชื้อนี้แล้ววางเชื้อนี้ปล่อยเชื้อนี้ทิ้งไม่หวงแหนไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนไม่ยึดเชื้อนี้เป็นเราเป็นของเราใจต้องจริงๆเลยนะต้องวางเชื้อปล่อยเชื้อนี้เลิกกันนั่นสุดยอดของเชื้อไม่ตระหนี่สกุลเป็นอานิสงส์คุณจะปรินิพพานปรินิพพานไปเป็นพระอรหันต์แล้วก็ต้องปรินิพพานได้คุณได้เชื้อวิเศษแล้วเป็นสกุลเป็นตระกูลเป็นพันธุ์เป็นเผ่าเป็นเผ่าพันธุ์เป็นเชื้อสุดท้ายต้องไม่ตรณีเห็นไหมคำสอนในนี้นี่ดูตื้นนะคำสอนมีเท่านี้นะมีสองพละกล้าวแค่นี้นะสูตรนี้อาตมาก็ไม่ได้รู้ชื่อสูตรซะด้วยแม่ไอเรานี่ก็ไม่ละเอียดละออแต่ตรวจเฉพาะบาลีแต่บาลีก็เป็นชื่อสูตรก็ชื่อสูตรบาลีอะไรนะใครจะไปดูก็ได้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม22 นะมันมีสองพละกล้าวพละกล้าวมีสองอนุเฉดอนุเฉดแรกก็บอกว่าอาทีนวะอภินิเวสะนี่แหละก็คือการมีโทษของการติดยึดแต่ท่านจะใช้ภาษาไทยว่าอะไรอาตมาบอกแล้วว่าอาตมาไม่ได้ดูที่พระไตรปิฎกภาษาไทยอาตมาดูแต่พระไตรปิฎกฉบับบาลีอาทีนวะอภินิเวสะนะคือโทษของการติดยึด5ประการก็คือณไม่มีณก็คือสภาพเป็นเลยเป็นอาวาสมัชฌริยะคือเป็นการตรณีที่อยู่กุลมัชฌริยะตณีสกุลลาภมัชฌรีไม่ยะขออภัยมัชฌรีตณีลาภวรรณมัชฌริยะมัชฌรีไม่มียะอีกมัชฌรีตณีวรรณธรรมะมัชฌรีตณีวัฏธรรมะตณีนี่เป็นโทษเป็นภัยนะเป็นโทษทีนี้จะเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าอานิสงส์เป็นอานิสงส์ก็เพราะว่าไม่ณอาวาสมัชฌริยะณกุลมัชฌรีณลาภมัชฌรีณวรรณมัชฌรีณธรรมวัชฌรีไม่ตรณีแม้ธรรมะธรรมะที่นี้มาพูดบ้างธรรมะเราจะเอาถึงขนาดขั้นว่าง่ายๆธรรมะคือคุณธรรมหรือธรรมะคือคำสอนก็ได้เราตรณีคำสอนไม่เจริญนะโดยเฉพาะยิ่งคำสอนชั้นสูงเลยนี่มีคำสอนชั้นต้นก็สอนไปตามลำดับนะไม่หวงแหนความรู้ที่จะสอนมาไม่หวงแหนความรู้ที่จะสอนเรียกว่าธรรมะหรือว่าความรู้หรือคำสอนก็ได้หรือธรรมะคือคุณธรรมไม่หวงแหนคุณธรรมธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวงแหนอะไรหมดแหละลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรก็ไม่หวงแหนไม่หวงแหนนึกขนาดโลกียสุขถ้าเป็นเราทิ้งหมดโลกียสุขลาภแล้วก็มีสิ่งที่มีเราสร้างสรรค์อะไรได้เราก็เป็นวัตถุแท่งก่อนเราก็แจกจ่ายเชื้อจานมีแรงงานแจกจ่ายแรงงานมีวัตถุทานมีอภัยทานมีธรรมทานไม่ตรณีทานได้และทานต้องมีปัญญาให้คนที่ควรให้ให้ในกาละที่ควรใ ให้คนที่ควรให้ไงกาละที่ควรให้ไม่ใช่ให้ทรงให้อย่างพิจารณาไตรตรองทั้งปริมาณขนาดคุณภาพลำดับให้ควรให้ผู้ที่ไม่ตรณีธรรมะก็คือไม่ตรณีวัตถุได้แล้วไม่ตรณีความรู้แต่ก่อนเราตรณีแม้กระทั่งของเป็นอบายมุขเป็นวัตถุประกอบอบายมุขเราก็ตนีสูงขึ้นมาเราก็ไม่ตนีไม่เอาแล้วทานได้บริจาคได้อบายมุขทานออกไปจากจิตอภัยทานล้างออกไปให้ไม่มีภัยไม่มีโทษในจิตล้างออกไปแล้วไม่มีอบายมุขไม่ติดไม่ยึดไม่เป็นเราแม้ลาภที่เป็นกามลาภที่เป็นสิ่งของเป็นวัตถุทรัพย์สริงคารเราก็สามารถที่ไม่ตรณีได้อีกธรรมะเป็นวัตถุธรรมะเป็นของพวกนี้เราก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆเราไม่มีอบายมุขเราก็เป็นคุณธรรมขนาดหนึ่งแล้วเราก็สอนคนไม่ติดอบายมุขเรามาละกามสอนคนเราก็เป็นคนไม่มีกามลงมาเรื่อยๆตามลำดับเราก็มาสอนไม่ตรณีธรรมะความรู้ละลาภยศสรรเสริญทรัพย์สริงคารอะไรต่างๆเราก็ลดละวางปล่อยเราก็มาสอนคนขึ้นไปอีกเรื่อยๆไม่ตรณีความรู้ไม่ตรณีธรรมะมีความจริงพยายามจะสื่อความจริงออกมา มีวิธีการมีสิ่งที่ประกอบเป็นเชิงชั้นธรรมะคือเชิงชั้นด้วยเชิงชั้นละเอียดละออย่างไรจะสื่อคนอื่นก็รู้เชิงชั้นจะปฏิบัติประพฤติอย่างไรได้อย่างไรสื่อตัวเนื้อหาอรรถะแท้ๆเป็นอย่างไรพยัญชนะสิ่งที่รอบขยายความองค์ประกอบเป็นอย่างไรบ้างก็พยายามให้คนอื่นได้รู้เข้าไปถึงกรรมวิธีและเป้าหมายเนื้อแท้ได้ทั้งกรรมวิธีเอาไปทำได้เนื้อแท้มาผู้ใดทรงไว้ธรรมะแปลว่าสิ่งที่ทรงไว้ในตนเพราะฉะนั้นทรงไว้ซึ่งกุศลทรงไว้ซึ่งแม้แต่นิพพานธรรมก็ทรงไว้ในตัวเรานิพพานธรรมคือสิ่งที่ไม่มีกิเลสเราก็ทรงไว้ถึงตัวเราได้สิ่งที่ไม่มีกิเลสคือความไม่เห็นแก่ตัวคือความขยันหมั่นเพียรคือผู้ที่มีคุณค่าประโยชน์ต่อผู้อื่นมีกรรมกิริยาการงานมีความสามารถพระแม่ที่สุดเราเองเราไม่ได้สะสมวัตถุไว้เลยตัวเราก็มีสมบัติมากๆเพราะเรามีความสามารถมีพฤติกรรมมีความรู้สร้างเมื่อไรก็ได้ยิ่งมีทุนรอนมีคนมาร่วมมือร่วมการร่วมงานในเมื่ออย่างที่เป็นกันอยู่เนี่ยเรามาร่วมการร่วมงานร่วมสร้างร่วมสรรไม่ต้องไปสะสมกอบโกยกันให้เป็นเรื่องหลักมีประกอบมาก็ใช้ไปมีประกอบมาก็ใช้ไปเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นยอดเลยสะพัดเก่งแล้วก็ใช้การสะพัดหรือการลงทุนหรือการทำงานสร้างสรรเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ที่เขาเรียนสูงๆเนี่ยประกอบกันไปเลยมีประกอบการประกอบกิจอย่างที่เรียกว่าสะพัดได้สัดส่วนไม่ต้องกักตุนไม่ต้องสะสมมีบทบาทการเคลื่อนไหวกระจายทำได้อย่างรอบสูงหมุนเวียนได้รอบสูงยิ่งรอบสูงเท่าไหร่ยิ่งติดค้างไว้น้อยเมื่อไม่ติดค้างไว้มันก็ยิ่งคล่องตัวยิ่งคล่องตัวก็ยิ่งชำนาญก็ยิ่งได้เกิดการรังสรรค์เยอะจนกระทั่งต่างก็มีพร้อมๆกันมีมากมากแล้วก็จะเกิดการสร้างขึ้นมาน้อยเพราะมันมีแล้วมันอุดมสมบูรณ์แล้วเราก็ทำแรงงานเราก็ไม่ต้องทำมากทุกวันนี้นี่ชาวอโศกเรานี่บอกแล้วว่าอยู่ในฐานะที่เราบุกเบิกเพราะฉะนั้นอะไรว่ายังไม่ลงตัวกิจกรรมยังไม่มีผลเจริญเพียงพอถ้ากิจกรรมมีผลเจริญเพียงพอแล้วมีคนทวงอาตมาหลายคนเหมือนกันว่าเสียงเคยทวงหลายทีเมื่อไรจะได้เป่าคลุยเพลงหนังบนหลังควายได้ทีรู้สึกมีแต่งานไม่มีเวลาได้เป่าคลุยเพลงหนังบนหลังควายเลยโอ้โหไม่ได้อยู่ได้พักเลยมันยังไม่ถึงเวลากิจกรรมยังไม่มีผลเจริญอย่างสมบูรณ์พอถ้ากิจกรรมมีผลเจริญเพียงพอแล้วโอ้เราจะมีเวลารีแลกซ์มีเวลาเอาไปทำงานศิลปะเล่นทำอะไรนี่เพราะทุกอย่างมันจะเกิดกิจกรรมที่ลงตัว มีคนรับรองงานการมีระดับรุ่นหลังที่เป็นคนทำมาแทนที่มีโอ้สืบทอดกันเป็นระดับระดับระดับอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นฟันหลอมันไม่ช่วงเป็นสะพานไม่เป็นสะพานต่อเลยมันเป็นสะพานขาดไม่รู้สะพานขาดยังไงเลยไม่ได้เรื่องอย่างเงี้ยเพราะเราจะต้องต่อให้มันได้วัตจักรที่เป็นกลไกที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างสอดซ้อนรับช่วงกันอย่างดีอาตมาไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรเนี่ยอธิบายสภาวะให้พระคุณฟังมันเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่สอดรับสอดร้อยรับรองต่อเนื่องกันอย่างได้ระดับเป็นกลไกที่เงียบเสียงเป็นกลไกที่เย็นเป็นกลไกที่คล่องตัวเดินเร็วคล่องเบาง่ายไม่มีอะไรติดขัดแต่ผลิตสูงประสิทธิภาพสูงอาตมาก็อธิบายไปตามภาษาอาตมานะจะเข้าใจขนาดนี้อาตมาไม่ถามโยมทุกเย็นหรอกถามโยมทุกเย็นแต่ตอบออกมานี่อาตมาว่าอาตมาเดาใจถูกจะตอบมาว่าไงนี่มันพัวพันแล้วมันยึกลึกไปเงินนะภาษามันยากแต่ตัวโยมสุขเย็นแต่ก็มีตามภาษาที่ช้าๆของแกนะก็ได้นะได้มั่นคนสโลบัตชัวอย่างนี้คนสโลบัตชัวคนแต่คล่องแคล่วแต่ไม่ได้สาระนี่ระวังเหอะคล่องปริ๊ดแต่ไม่ค่อยได้เรื่องในเนื้อไม่ได้ในเนื้อในหาอะไรกับเขาคล่องเชียวนะเสร็จแล้วก็ได้แต่รู้พูดเก่งเนื้อไม่ได้แต่คนสโลวัตชัวนี่ยังไงเขาก็ยังมีฐานรองรับมีสัจจะของจริงที่ได้ไปเรื่อยๆเพราะสโลวัตชัวนี่ยังดีกว่าไอ้คล่องๆนี่ไม่ได้ความ จริงๆนะคล่องๆไม่ได้ความระวังนะโยมใจพร้อมไม่ค่อยรู้หนังสือไม่ค่อยรู้แต่ว่าภาษาของทางเทคนิคไม่ค่อยเก่งนะแต่ภาษาสามัญที่อาตมาพูดนี่พูดภาษาลูกทุ่งภาษาสามัญไม่ได้พูดภาษาเทคนิคเท่าไหร่เข้าใจคนที่พวกนี้เข้าใจพวกที่ภาษาสูงๆภาษาพวกนั้นฟังอาตมาไม่เคยเข้าใจแล้วก็เหยียดหยามดูถูกด้วยว่ามันพูดเละๆพูดอะไรก็ไม่รู้มันกระจายไปหมดเลยไม่อยู่ในขอบเขตยังมีคนเคยให้อาตมามานิยามแล้วจะไปเปลี่ยนภาษานะนิยามอย่างนี้ไว้ต้องตั้งไว้อย่างนี้แล้วว่าอันนี้แปลว่าเท่านี้ต้องแปลว่าเท่านี้แปลว่าอื่นไม่ได้นะอาตมาไม่เอาอาตมาไม่นะเขาเคยมาขู่อาตมานะให้อาตมากำหนดภาษาตายตัวลงไปสินิยามอะไรไว้ก็จำกัดความไว้แค่นั้นไปพูดแปลอื่นไปอีกสับสนหมดเขาว่าอ้าวมันก็เยอะอ่ะทุกวันนี้มันยิ่งเยอะใหญ่อาตมาก็จะกระจายให้มันครบน่ะแต่ขยายความกันไปเรื่อยๆเข้าใจได้แล้วก็เอาอาตมาไม่อยู่ในขอบยังไม่อยู่ในกรอบมันนั้นนะแต่เวลาใดที่จะนิยามกับนิยามเราต้องมีกาลเวลาถ้าเรารู้ดีแล้วไม่สับสนหรอกไม่สับสนมันจะรู้ว่าอันนี้ใช้ความหมายอันนี้ใช้ภาษาอันนี้มันสื่อแทนอันนี้เข้าใจยิ่งมีสภาวะรองรับแล้วต้นกลางปลายรายละเอียดอะไรมันมีพอนะโอ้ยิ่งไม่งงเข้าใจชัดดีสรุปแล้วก็เราจะต้องมีสิ่งเหล่านี้5อย่างนี่แหละและจะต้องสร้างสัปปายะ4หรืออานิสงส์5ประการนี้ที่จะเรียนรู้ในการกำหนดให้ได้สัดส่วนถ้าจะว่าไปแล้วในความหมายของสมวัฏฐะหรือในการอยู่มีกำหนดพอสมควรเนี่ยที่เขาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยแปลอุตสาแปลสมวัฏฐะนี่มาว่ามีกำหนดพอสมควรเนี่ยถ้าจะแปลอันนี้ออกมาก็คือมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาหรือสัมมาของพระพุทธเจ้านี่แหละทำตั้งแต่ในระดับหยาบกลางละเอียดมาเรียกว่าขนาดที่ยังไม่สูงตั้งแต่ต่ำกลางสูงไม่สูงส่งสุดต้องรู้จักมัชฌิมาแต่ละระดับรู้กำหนดพอสมควรแต่ละระดับนี่ยิ่งใหญ่นะเพราะศึกษาศาสนาพระเจ้าแล้วตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือตัวที่พอสมเหมาะสมควรที่สุดเพราะพวกเราเนี่ยฝึกฝนอยู่ศึกษากันอยู่แล้วก็ยังมีการตรณีสกุลตรณีที่อยู่ตรณีเข้าของตรณีลาภตรณีวรรณะตรณีเชิงชั้นตรณีคุณภาพตรณีศักดิ์ศรีตรณีธรรมะธรรมะก็บอกแล้วว่ารวมหมดเลย อะไรก็อธิบายไว้ในธรรมะท่านก็แปลท่านก็เอามาจากของคนอื่นแปลท่านผู้รู้ปราดแต่ที่ไหนก็แปลว่าอย่างนั้นแหละธรรมะก็คือทุกอย่างนั่นแหละแต่ต้องมาแบ่งสุดท้ายว่าธรรมะก็คือสิ่งที่แบ่งได้ก็เป็นสิ่งดีก็ไม่ดีกับหรือกลางกลางในกลางๆก็ยังมี2 อย่างกลางๆอย่างอวิชชากับกลางๆอย่างวิชชากลางๆอย่างวิชชาก็คือวางกลางว่างวางกลางไม่ติดไม่ยึดเป็นเราเป็นของเรานั่นแหละกลางอย่างวิชชาแต่ถ้าเผื่อว่าเราจะอยู่เราก็อยู่อย่างมีดีเพราะธรรมะแบ่งเป็นกุศลกับอกุศลเราก็ต้องอยู่อย่างกุศลอาศัยอย่างกุศลเป็นอย่างกุศลมีอย่างกุศลนั่นแหละกำหนดอันควรคำว่ากุศลก็ยังมีขนาดอีกขนาดพอเหมาะพอสมควรพอเหมาะพอดีขนาดไหนไม่มีตัวระบุตายตัวเลยเพราะฉะนั้นสัพพุริสธรรม7ประการเราจะรู้ธรรมะธรรมัญญุตาธรรมะอัฏฐัญญุตาแก่นธรรมัญญุตาก็ทุกสิ่งทุกอย่างชั้นเชิงทุกอย่างแหละนะรอบทุกอย่างอัตตัญญุตารู้ตัวเราไอ้ตัวเรานี่แหละต้องเอาประกอบเสมอตัวเราคือใครตัวเราแค่ไหนเขาศรัทธาแค่ไหนเขายอมรับแค่ไหนเขาเอ็นดูเราแค่ไหนเราต้องรู้ตัวเราถ้าผมว่าเขาไม่ศรัทธาเราเขาไม่ให้เกียรติไม่ยกย่องไม่เชิดชูไม่เคารพเราทำอะไรไม่ได้เท่าไหร่แต่ถ้าเขาเชื่อชูเขาเคารพเขาศรัทธาเลื่อมใสพอได้แต่ถ้าเขาเชื่อชูเขาเคารพเขาศรัทธาเลื่อมใสพอได้ประมาณมัตตัญญุตาเพราะต้องดูตนแล้วก็ยังต้องประมาณว่าจะประมาณอย่างไรจะเกิดการสัมพันธ์หรือเกิดการพัฒนาโดยเฉพาะพัฒนาคนวัตถุนี่มันไม่ยากเท่าไหร่นะถ้าเราจะพัฒนาเราประมาณง่ายแต่คนเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะพัฒนาเขาใจเขาเจริญเขาจะเชื่อถือศรัทธาเราทั้งที่เราจะดีกว่าเขาและดีกว่าเขาแน่อยู่แล้วนี่แหละเราจะพัฒนาเขานี่ยากการประมาณพวกนี้ยากเพราะต้องประมาณให้ดีต้องดูตนดูคุณค่าของธรรมะอัตถะดูตัวเราแล้วก็ประมาณขนาดนั้นคุณยังจะต้องดูกาละกาลัญญุตาดูกาละเวลายุคนี้สมัยนี้นี่กาลเวลาอย่างยาวอย่างใหญ่ยุคนี้สมัยนี้ประมาณอาตมาประมาณกาลัญญุตายุคสมัยคนเข้าใจได้ยากโอ้ยสมัยพุทธเจ้าไม่มีอ้าวคนละสมัยแล้วจะไปให้มันเป็นอย่างเดียวกันได้ยังไงพูดแล้วว่าก็มันก็นอกรีสิจะต้องเอาอย่างสมัยพุทธเจ้าไม่รู้คุณไปเอาเถอะคุณจะเอาไปอย่างพุทธเจ้าเอาเลยแล้วเดินทำงานด้วยเดินเผยแพร่ด้วยเอาเลยอย่างพุทธเจ้าอะนะเดินเผยแพร่ด้วยเอาสิเทคนิคอะไรก็ไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรไม่ต้องใช้แล้วมันเหมือนกันที่ไหนมันอุดมสมบูรณ์เหมือนกันที่ไหนแล้วมันขาดแคลนขนาดไหนมันต้องเร็วกว่านี้ขนาดไหนมันต้องใช้เครื่องทุนแรงขนาดไหนคือพาซื่ออย่างนั้นอาตมาก็ไม่เอาแม้แต่รูปของสังคมกาลนี้กับกาลพระพุทธเจ้ารูปของสังคมก็ต่างกันอาตมาพูดแต่แค่ว่าสมัยพระพุทธเจ้าน่ะไม่มีเลยนะไอ้ประชาธิปไตยเนี่ยรูปของสังคมอยู่ในลัทธิของสมบูรณาญาสิทธิราชราชาธิปไตยอำนาจบาทใหญ่เยอะการถือศักดิ์ถือศรีถือวรรณะสูงมากแม้แต่ระบบของเศรษฐกิจก็ไม่เหมือนกันยุคสมัยนู้นกับยุคสมัยนี้เศรษฐกิจเหมือนกันที่ไหนทรัพยากรต่างกันการซื้อขายต่างกันการแลกเปลี่ยนต่างกันอะไรอะไรต่างกันไปหมดน้ำจิตน้ำใจต่างกันหมดการมอมเมาโดยเฉพาะต่างกันแยะเลยเพราะเศรษฐกิจทุกวันนี้ไม่รู้ความมอมเมาไม่รู้เนื้อแท้แก่นแท้ของสารัตถะทำยากต้องอนุโลมสมัยก่อนก็ไม่ต้องดูละเมงละครใช่สมัยพระเจ้าดูละเมงละครไม่ต้องดูละเมงละครก็ไม่มากมอมเมาไม่มากสมัยนู้นสมัยนี้สมัยก่อนเล่านิทานพระเจ้าเล่านิทานก็พอแล้วสมัยนี้เรานิทานจ้างนิทานก็เป็นนิทานประยุกต์นิทานต้องโอ้ยเล่าให้เก่งเขียนให้เก่งนะนักเขียนนวนิยายเขียน การ์ตูนยังต้องเก่งเลยสมัยพระเจ้ามันเป็นอย่างนี้หรอกไม่เท่านี้แล้วในตัวนวนิยายในตัวการ์ตูนล่ะมอมเมากันขนาดไหนไม่รับก็ไม่ได้เขาปรุงรสแต่งองค์ประกอบมันมาต้องเป็นรูปแสงสีเสียงอะไรต่างๆนะเราต้องมารู้เท่าทันซ้อนแทรกทั้งหมดเลยต้องเอามาใช้พระพุทธเจ้าใช้แต่แค่นิทานเรามันนิทานเป็นตัวรูปตัวเสียงตัวกลิ่นตัวรสออกมาแล้วเราไม่ยอมรับเรื่องนี้เอาไปเอานิทานอย่างพุทธเจ้าไม่มีใครมาฟังคุณหรอกนิทานจืดๆด้วยนิทานพระพุทธเจ้าเป็นนักเขียนชั้นขนาดระดับมาทมยันตีก็ไม่ได้เฟ้อละเฟ้อนะทมยันตีเป็นสมัยพุทธเจ้าเฟ้อไม่ได้สมัยนี้บางเรื่องเขาก็พอใช้ได้แล้วก็ต้องมาเรียนรู้ว่าไอ้สิ่งที่มันไม่ใช้มันที่แฝงมันยังไม่สูงส่งคืออะไรอาตมาเองอาตมาแต่งเรื่องได้นะฟรีมากได้มือถ้าบอกว่าเอาด้านเดียวแต่งอาตมากวาอาตมาก็ไปได้อะแต่ว่าก็ทำไปมันบารมีมันเกินซะแล้วบารมีมันจะเกินไปเป็นนักประพันธ์ดังซะแล้วเนี่ยข่มเขาซะหน่อยจริงนะจริงอาตมาว่าอาตมาเข้าใจสิ่งเหล่านี้อาตมาไม่ได้เรียนหรอกการประพันธ์อาตมาก็ไม่ได้เรียนนะเรื่องอะไรพวกนี้มันเป็นมาเองรู้มาเองตั้งแต่ต้นทำมาอุตริมาเรื่อยๆอุตริทำมาเรื่อยๆจะประพันธ์จะแต่งเพลงจะแต่งอะไรทั้งนั้นแหละฝีไม้ลายมืออะไรพวกนี้ก็แล้วแต่เอามาไปอย่างนั้นเพราะการจะใช้สิ่งที่เป็นเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์องค์ประกอบของเศรษฐกิจองค์ประกอบของศิลปวิทยาในยุคสมัยในกาละมันยังไม่ใช่เรื่องง่ายๆตื่นๆละเอียดละออกาลานี้ควรใช้อะไรแค่ใดอาตมาถึงบอกฟังคนติเตียนเนี่ยฟังอาตมาฟังไม่ใช่ไม่ฟังเขาพูดเขาติเตียนก็มีเหตุมีผลอะไรก็ใช่แล้วเราก็เอามาประมาณดูพิสูจน์เขาติงเขาเตือนไว้ดีแล้วขอบคุณเราจะได้ไม่ประมาทมันมากไปจะไม่ดีมันน้อยไปก็จะไม่ได้ผลแล้วก็ดูที่เราแล้วก็ดูที่พวกนี้เพราะงั้นการจะประมาณขนาดในอะไรพวกนี้มันจึงขึ้นกับกาละยุคสมัยปัจจุบันนี้มันมีองค์ประกอบที่ต่างกันไปหมดอาตมาก็ว่าอาตมาเข้าใจอันนี้จึงประมาณอย่างกาละก็คำนึงปริสันยุตาก็คำนึงบริษัทหมู่กลุ่มก็ต้องประมาณตามบริษัทหมู่กลุ่มแม้จะพูดแม้จะผลิตแม้จะมีอะไรไว้แค่ไหนที่นี่จะต้องมีน้ำมีไฟหรือไม่ที่นี่จะต้องเอาบุคคลเหล่านี้พูดได้แค่ไหนทำได้แค่ไหนปรุงได้แค่ไหนกลุ่มนี้ปรุงได้แค่ไหนทำได้แค่ไหนไปเป็นลำดับรู้จักกลุ่มหมู่ชุมชนบุคคลกลุ่มไหนทำขนาดไหนถ้ามีปัญญาขนาดนี้กลุ่มนี้ทำได้ขนาดนี้นี่ต้องอนุโลมก็มากของเขาขนาดนี้หมู่นี้เข่งขึ้นมาขนาดนี้ได้แม้ที่สุดในหมู่ที่เข่งในหมู่ที่เก่งแล้วนี่นะอารมณ์รวมได้มากด้วยนะยิ่งหมู่ที่เก่งแล้วนี่อนุโลมได้มากหมู่ที่ยังไม่เก่งนี่อนุโลมมากไม่ได้หมู่ที่เขาไม่เก่งเลยนะต้องอนุโลมมากๆนะหมู่ที่ไม่เก่งเลยฟังใช่มั้ยมันซ้อนใช่มั้ยหมู่ที่ไม่เก่งเลยนะต้องอนุโลมให้เขามากๆไม่คือไม่มากมันอยู่ไม่รอดหมู่ที่เก่งมากๆนี่อนุโลมมากๆเหมือนกับอย่างหมู่ที่ไม่เก่งเลยก็ได้ฟังทันมั้ยทีนี้คุณจะต้องรู้ว่าไอ้หมู่ที่เก่งนี่คุณอนุโลมมากๆได้เนี่ยมันจริงหรือเปล่าไอ้หมู่ที่ไม่เก่งเนี่ยก็แน่นอนคุณต้องอนุโลมมากๆอยู่แล้วไม่อนุโลมมากๆมันก็ตายหมดไปไม่ได้แต่ไอ้หมู่ที่เก่งมากเก่งจริงหรือเปล่าคุณจะอนุโลมเหมือนอย่างโน้นได้หรือเปล่าเนี่ยอาตมาถึงคำนวณประมาณว่าจะเอาหนังละครมาให้พวกคุณดูเนี่ยมันไหวไหมมันเก่งพอจะดูหนังละครได้ไหมไอ้หมู่ไม่เก่งไม่ต้องห่วงเขาหรอกมันต้องดูมันไม่ดูมันชักพวกนี้ติดฟินไม่กินฟินตายชักโรงแดงมันต้องกินฟินทั้งนี้นะฟินหยาบๆด้วยแต่พวกคุณจะกินฟินหยาบได้ยังทุกวันนี้ยังต้องนั่งมานั่งเซ็นเซอร์วิดีโออยู่เลยยังไม่ได้หรอกก็คืออาตมาปล่อยให้ดูเองแล้วไม่เชื่อฉันก็เก่งอัตตามานะเรียนมามากแล้วอะไรดูเกิดอริยญาณทำการปฏิบัติอัดพลังกุศลโหรู้หมดแล้วโลกวิทูโลกวิทูตนะดิโลกวิมุทูตนะดิ โลกจะดึงลงไปต่ำเราไม่รู้ตัวเพราะประมาทพวกเรานี่มันจะประมาทมันอวดดีอาตมาเมื่อยนะพูดจริงๆเรามานั่งเซ็นเซอร์วิดีโออยู่เนี่ยเราไม่ได้อยากเซ็นเซอร์นะอยากจะดูไปเลยเองเก่งเอาไปเลยทั้งหมดนั้นได้อาตมาก็ว่าแหมก็จริงๆอาตมาก็โอเคนะจะได้ไม่เมื่อยทีเมื่อคืนนี้ดูไปเซ็นเซอร์วิดีโอหมดเรื่องยาวจะดูเรื่องสั้น6มวนเขาไปของเขามีร้านวิดีโอบอกต้องการมวนไหนเรื่องไหนเมื่อไรเอามาเลยท่านไอ้เราก็ไม่รู้เอามากองโอ้ยเราก็ไม่ค่อยมีเวลาดูถ้าเอามากองมันจะเสียเวลามากนานนะไม่เป็นไรมวนไหนเซ็นเซอร์ผ่านดีจะเอามวนใหม่ๆดีๆมาให้ก๊อปปี้ไอ้ใหม่ดีเอามาดูก่อนเอามาอาตมาก็เลยถือติดมือมานี่จะต้องรีบทำส่งให้เขาเพราะว่าอย่าเพิ่งไปมาเลยที่นี่ก็ก๊อปปี้มาดูอันนี้อาตมาเซ็นเซอร์เยอะอยู่แล้วเมื่อคืนนี้นั่งดูไปทุ่มกว่าโอ้โหมันง่วงมันไม่ไหวมันจะดีจะหลับลงมาตั้งแต่ก่อน2ทุ่มธรรมดา3ทุ่มมันจะมาลงมาก็ดูไปกว่าจะถึง3ทุ่มประมาณนั้นเมื่อคืนไม่ไหวจริงๆมันเป็นอะไรไม่รู้เอ๊ะเมื่อวานนี้ก็ว่าไม่ได้อะไรมากมายทำไมมันถึงง่วงไม่รู้ง่วงไม่ไหวดูวิดีโอไปก็ไม่รู้เรื่องเลยเลยผ่านวิดีโอไปตั้ง 4-5 ม้วนในเมื่อวานเนี่ยม้วนถึง2ชั่วโมงนะแต่ดูไม่ไหวดูไปแล้วเพราะมันไม่รู้เรื่องเลยไม่ผ่านมันม้วนหนึ่งสั้นเมื่อวานแต่ดูแล้วมันก็มีแต่หนังตลกมีแต่หนังอะไรก็ไม่รู้หนังอินเดียประเภทศิวะอะไรกับหนังตลกเยอะแยะเลยมันก็มาก็เลยว่าเอาแข่นั้นก่อนมันจะมีเนื้อดีอะไรหนังตลกบางเรื่องมันก็มีเนื้อดีบ้างก็เอาแล้วมันช่วยไม่ได้อยู่ในวาระที่เราเองเราดูนั่นก็ผ่านไปแล้วไม่ดูย้อนแล้วเหนื่อยนะถ้าเผื่อว่าพวกเราต่อไปอาตมาก็ตั้งใจว่าจะต้องมีคณะนะคณะที่มีภูมิพอสมควรแล้วก็ไปช่วยเซ็นเซอร์วิดีโออะไรก็ต่อไปแต่ตอนนี้พวกเราก็งานก็ยังเยอะอยู่จะดูวิดีโอก็บางคนก็ยังไม่อยากดูหรอกเหมือนกับอาตมานี่แหละไม่ใช่เหมือนหรอกอาจจะยังผลักยิ่งกว่าอาตมาก็ได้ให้ไปดูเนี่ยบางคนไม่ดูเลยนะดูถูกดูแคลนคนดูวิดีโอด้วยอะไรนี่เป็นต้นมันมีทั้งนั้นนะพวกเราซับซ้อนอยู่ในนี้มีลึกๆทำเป็นใจวางบอกเออเขาดูเราเองเราไม่ดูแต่มันลึกๆมันก็ยังย้ำยามหมิ่นหมิ่นคนอื่นๆที่ดูอยู่มันมีเหมือนกันกิเลสมันซับซ้อนลึกซึ้งนะละเอียดละออบางคนเนี่ยอยากดูนะแต่ก็กดข่มใจไว้ก็มีดูแล้วก็ลิ้มเลมแอบเสพอะไรก็มีนั่นแหละเรียนรู้ละเอียดละออให้ครบให้หมดแล้วฝึกฝนไปพวกเหล่านี้อาตมาก็คิดว่ามันไม่ถึงกับทั้งทำลายพวกคุณหรอกเซ็นเซอร์ไม่ให้ดูนี่ดูไปแต่ระวังจะเผลอใจนะแม่ดูไปก็มันไม่ได้ดูแล้วติดเป็นฝิ่นเลยแล้วไอ้แค่วิดีโอแค่นี้ก็ติดเป็นฝิ่นแล้วไอ้เรื่องจัดจ้านก็ดูไม่ถึงมากมายอะไรนักให้พอดูเป็นตัวอย่างสิ่งที่จัดจ้านมีบ้างแต่ไอ้เรื่องที่ยังโป๊ะไปเปื้อนเต็มที่อะไรเนาะเราก็ไม่ต้องดูกันหรอกหนังกลางคืนดึกๆหลายเรื่องโอ้โหยอดโปยอดเปื่อยเลยนะขนาดของเรานะในเมืองไทยนะเมืองนอกไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ต้องพูดเลยนะเขาว่านะอาตมาไม่ได้ไปญี่ปุ่นมันเรียกว่าของไทยเนี่ยไม่ผ่านเซ็นเซอร์หรอกเขามาโอ้โหจงครึ่มเลยมันก็ดูกันไปถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องพูดเลยอาตมาไม่ผ่านมาดูแน่ยังมีจัดจ้านอีกเยอะไม่ต้องพูดถึงในระดับอะไรระดับโอระดับอาร์อะไรนะโรมันระดับโอนี่โรมันเอ้ยระดับอาร์โรมันระดับโออะไรอาร์นี่โรมันหนังอาร์นะเออระดับเอ็กซ์อาร์เอ็กซ์อะไรเซ็กซ์ไม่ใช่เอ็กซ์ไม่ใช่อาร์เซ็กแล้วโรแมนส์เนี่ยหนังระดับโรแมนส์หนังอาร์เนี่ยโปเฉยโรแมนส์ในระดับโปแต่หนังเอ็กซ์นี่มันหนังเซ็กเรื่องหนังเรียกว่าสมสู่เลยหนังเปลือยหนังกิจกรรมเพศสัมพันธ์เลยนะเขามีหนังเขามีโอ้ระดับล่วงล้ำเข้าไปถึงระดับ X นะเขาดูกันก็เนาะอย่าว่าแต่โรมานขนาดหนักนะ R ขนาดหนัก R ขนาดย่อนๆพวกเราก็ยังอาตมาต้องเซ็นเซอร์ บางอันก็ให้ลบออกถึงแม้ว่ารุนแรงพยาบาทเข็นฆ่าอมหิตแรงจัดจัดเราก็ยังดูไม่ไหวตลกมากๆไร้สาระตลกหยาบด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่เอาไม่ได้เรื่องอะไรหรอกก็ต้องดูมันทั้งนั้นนะเพราะเราก็ดูสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของนิทานประกอบของเรื่องราวของโลกวิถีหรือโลกเขาเป็นบ้างเราก็ขณะนี้อาตมาว่าอินทรีย์พละของพวกเราก็คงพอจะรับไว้ก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์คุณค่าบ้างนะอย่าว่าแต่เรื่องของดูหนังดูละครเลยแม้แต่กิจกรรมกิจการอะไรต่างๆนานาของพวกเราที่อยู่เป็นอยู่เนี่ยหลายอย่างก็บอกว่าพวกเรานี่มาปฏิบัติทำอะไรมาทำกิจกรรมอะไรพวกนี้ทำงานทำการทำโน่นทำนี่มีงานมีการมีโน่นมีนี่หนักเข้ากับแม้แต่ว่าในวัดตัววาเขาว่าเขาติดวิกมีวิกน้องเรามีวิกเองเลยก็ใช่วิกของเราในคำนวณเองประมาณเองเพราะเราจะเต้นจะดีอะไรจะร้องจะรำของเรากำหนดเราไม่ไปจ้างข้างนอกมาเราควบคุมมันยากบางทีมันมาเล่นเกินการไปจ้างวงคอนเสิร์ตไปจ้างลิเกไปจ้างละครมาเล่นเราไม่เอาไม่มาติดวิกอย่างนั้นให้เขามาเล่นเราจ้างเขามาเล่นไม่เอาแต่ทำไมเราเล่นมันยากอ่ะเขาว่าเราดูสิเนี่ยว่าเขานั่นนี่มีละเมงละครมีวิกเราวิกตัวเองทำเองเลยใช่ตัวเองทำเองนี่เราอยู่ในควบคุมของเราผู้แสดงของเราอายุไม่เกิน13หรือ50ขึ้นไปดูดิมาขอต่อรองเรื่อยเลยยังไม่ต่อรองเอาแค่นี้ก่อนถ้าคุณอินทรีย์พละแก่กล้าเก่งเอาพวกเราแสดงกันเองก็ได้หนุ่มสาวแสดงก็ได้ถ้าพวกคุณเข้าใจแล้วในอนาคตเมื่อไรจะเปิดทั้งหมดก็แล้วแต่ก็เราวิกเราเองนี่แหละไม่ต้องเอาคนอื่นหรอกพวกคุณนั่นเล่นไปจะเก่งสักเท่าไหร่กันดูแล้วก็เห็นจะดูกันเท่าไหร่เลยดูแล้วก็ชุดๆดูแล้วก็แต่ก็ติดได้อ้าวติดได้เหมือนกันเพราะดูได้ปรงดูได้ติดดูได้จะได้อย่างปรงหรือดังติดเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแม้แต่ทำการค้าการขายเราก็รู้ประมาณแม้จะทำการกิจกรรมอะไรกับสังคมต่างๆนานาเราต้องสัมพันธ์กับเขาไปหมดต้องประมาณทั้งนั้นอาศัยมัตตัญญูตาการประมาณทั้งกาลยุคสมัยทั้งบุคคลปุคระปโรปรัญญุตาแต่ละคนต้องเข้าใจเขาเข้าใจบุคคลต้องประมาณระวัดระวังกันนะคนนั้นคนนี้อินทรีย์พละอย่างนี้จริตอย่างนี้คบหากันในพวกเราหรือแม้แต่คนข้างนอกระมัดระวังเอาไว้หมู่กลุ่มสังคมคนข้างนอกกลุ่มคนข้างนอกปริสัญญุตาปุคระปโรปรัญญุตาต้องเจริญด้วยสัปปุริสธรรม7เป็นสัตตบุรุษจริงๆเป็นคนที่เป็นปราชญ์หรือเป็นผู้รู้ที่รู้ที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเพราะเราจะต้องรู้ไปหมดแล้วรู้ที่อยู่รู้สกุลรู้ลาภรู้วรรณะรู้ธรรมะพรักพร้อมแล้วไม่ตรณีแต่ก็ต้องประหยัดต้องประมาณต้องประหยัดต้องประมาณไม่หวงแหนให้ไม่ตรณีแต่อะไรที่ต้องตรณีอยู่ก่อนต้องรักต้องห่วงแหนคนพวกเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือคุณสมบัติอะไรพวกเราอะไรของที่เราไม่ควรจะให้เขามาทำลายก็ต้องมีทั้งนั้นนี่นัยยะมันซับซ้อนไปหมดนะเอาล่ะอาตมาคิดว่าขยายความได้พอสมควรนะวันเราก็จะรู้ว่าเราเองเราจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องสร้างอานิสงส์เสมออานิสงส์นี่แปลได้เยอะเขาแปลไว้เยอะเหมือนกันแปลว่าความดีแปลว่าประโยชน์แปลว่าการสรรเสริญคือสิ่งซึ่งเป็นที่น่ายกย่องแม้ยาวตอนนี้นะอานิสงส์หรืออานิสงส์เนี่ยแปลว่าความดีแปลว่าประโยชน์แปลว่าการสรรเสริญคือสิ่งซึ่งเป็นที่น่ายกย่องแปลว่ากำไรแปลว่าผลดีหรือจะแปลว่าคุณค่าอีกตัวก็ได้เขาไม่ได้เขียนไว้เขาไม่แปลไว้ในพจนานุกรมบาลีอาตมาดูมันมีพจนานุกรมบาลีหลายเล่มอาตมาตรวจหลายเล่มแล้วก็ดูมาหมดนะแล้วก็อาตมาเขาเข้าใจเอาเองด้วยเนื้อหาเอาเองด้วยก็มากำหนดภาษาลงไปให้ฟังด้วยนะเพราะเราจะต้องสร้างอนิสงส์ทุกวันเนี่ยทุกขณะต้องมีอนิสงส์ต้องมีความดีมีประโยชน์มีกำไรมีผลดีมีคุณค่ามีการสรรเสริญคือสิ่งซึ่งเป็นที่น่ายกย่อง